Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap reggeli show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Dévinyi Tibi bácsi megírta a végrendeletét. Felhívjuk! De képzeld el, hogy megírta. Meg az a baj egyébként, hogyha azt hallott, hogy valaki megírja a végrendeletet, kicsit olyan picit, mint hogy temetné magát, pedig előtte még ott van az élet. Azt gondolom, hogy belőle rárad az optimizmus. Igen. Igen. Úgyhogy arra gondoltuk, felhívjuk Tibi bácsit és megkérdezzük, miért pont most. Illetve kire mit hagy. Itt van velünk Tibi bácsi, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt! Na mi újság vagy, fiúk? Hát most van. Ma ilyen vidám dolgokról van ma reggel, a végrendelet meg ilyesmi. Igen, hát láttuk a napi bulvárban, hogy megírtad a végrendeletedet, tényleg? Hát 70 elmúltam, nézd oda, 70 után valaki nem gondolkozik ezen, pláne én sajnos ugye elváltam, és két gyerek van, meg párom van, minden. Volt egy bűvész barátom, a Gálfi bűvész, az egy óriási fazon volt, és az is már idős volt, és mondom, hogy van végrendeleted? Azt mondta, hogy van, hagyj verekedjenek. Na most én nem akarok, hogy verekedjenek az én hozzátartozóim, hanem megírtam a végrendeletemet, és most kicsit nyugodt vagyok abban a tudatban, hogyha valami történik a 70 éven felüli Tibi bácsival, akkor az simán fog történni. A temetésemet úgyse fogom látni, a többiről meg, ha fönt nézek le, akkor legyen béke. Ezek a szokásos nagyon konvencionális dolgok, mint autó, lakás, nyaraló, tehát ezeket osztottad szét? Igen, hát nézd oda a meglévő ingó és ingatlanaimat. Tehát gyakorlatilag ingatlanom nincsen, csak a lakásom, ingóságom ez az. Hát például nagyon fontos, hogy a könyvtárat, azt a Mátér, az a kisebbik fiam, elég nagy könyvtáram van, az hajlékonyabb ilyen dolgokra, például azt ráhagytam, hogy valahogy kezeljemet van néhány száz éven felüli könyvem, amelyel úgy nagyon jóban vagyok, időnként olvasgatom. Szóval ilyen apróságokat tettem meg. Hát nézd oda, hogy ez mikor kerül majd kibontás, az a végrendelet, ugye ez a sorstól. Na jó, de ez egy ilyen lelki lerendezés, gondolom, hogy az embert kicsit így megnyugtatja. A Fenyő Miki barátom azt mondta, hogy azt a nőt válaszom párnak, aki behozza majd az utolsó pohár vizet. Ez úgy jónak tűnt, de amikor elmondtam a páromnak, azt kérdezte, nem vagy szomjas. Ja. Szóval, hát ő már fenni a fogát. Mondom, ez már nem olyan jó pofa, de én úgy érzem, hogy a mai világban például 5-10 évvel ezelőtt a házassági szerződést valaki kimondta, az bűn volt. Ma pedig természetesen válik, hogyha valaki megházasodik, és neki is van valami kicsi vagyon a párjának, és hogy kötnek házassági szerződést. Én úgy látom, hogy a végrendelet is majd polgári jogot fog gyerni, hogy én úgy érzem, hogy minden 70 éven felüli embernek illik pont azért, hogy ne veszekedjenek. Na, de még nem tervezel meghalni, nem? Nem tervezem, de tudod, volt készítettem egy 100 éves bácsival egyszer egy riportot, és azt mondta... Kívánt valamit a három kívánságban? Igen. Tényleg? Még százat kész. Szakadjatok le róla. Igen, vagy hagyjátok már békét. Így van, nem kíván semmi. Semmi probléma, hogy kiskedtek, erről szól az a műsor. Azt mondta nekem, hogy egyet tanulj meg, fiam, a halál nem a korost, hanem a sorost viszi el. Na most ez egy olyan jó mondás. Ennek a kormány volt. Örülne, hogy igen. A sorost elvinni. Igen, ez egy kérés, meg kívánság. Tudtam, hogy leütöd a labdát. A soros másik értelme. Értem, persze. Gondolt, érted, de tényleg igaza van, mert itt tényleg nem számít akkor, hogy 50 éves vagy 100 éves, amikor jön, én fatalista vagyok, tehát amire ele van tervezve, nem tervezem most, mert a következő nagyon jó, sikeres esztendőt zártam. Neked hány gyereked van, Tibi bácsi? Kettő fiam van, egy 30 éves az a Danika, és 16 a kicsi a Máté, és hát az a kis rá. És egy kicsit az exek, a volt barátok, mindenki benne van? Mert tudom, hogy azért úgy nem loptad a napot ezen a téren. Hát emlékszem, hogy fiatalabban volt, amikor 8 fokkefe üzemel. Ezt a szájra akarok kiukadni, hogy tudom, hogy azért nagy hódító hírében állsz. Igen. Hát szerencsére azok nem adták meg a címüket, így nem tudtam bevenni. Hódító Tibor. De május 1-én biztos, hogyha föl bevonulnának, egy elég szép csapat lenne. De milyen jó lenne egyébként, hogy humoros formában oldottad volna meg, hogy tényleg leraksz valahol ügyvédi letétbe pöttyös labdát, és akkor dobálás és elkapás alapján kapja a rokonság. Pontos labda, elkapás alapján kapja meg a rokonság a lakást, az autót, a könyvtárat. Tehát még a temetésed után is lett volna egy ilyen kis humorizálás. Nem rossz ötlet. Nem, most még ezt még hozzá tudom csatolni mellékletnek. Hát, és akkor azt kérem, hogy ne virágot dobjanak a sírba, nem pontos labdát dobjanak. Tényleg, vagy a rokonok torpedoznak egyet egymást, és ha az F4-en van egy lakás, vagy a G9-en van egy Ingo, nem tudom, egy Vazarelli kép, akkor a betalált rokon viszi a G9-ről a Vazarelli gyűjtemény. Így van, ez egy új játék, végrendelet torpedó, érted? Senki nem haragudhat rá. Figyelj, az igaz az a történet, hogy... Nem volt szerencsén, ennyit tudok mondani. Az igaz az a városi legend, hogy amikor te torpedoztál, akkor VHS-re egyébként azt rögzítették, és visszalassítva mindenkiken kimerevítette, hogy hova rejtettétek egyébként a hajókat? Egyetlen egy adás volt így az első. Lement, vége volt, és utána összejött a stáb, azt mondja, hát ezt le tudják merevíteni, és akkor úgy játszanak. Na, onnantól kezdve eltűnt ez a játék, és kitaláltuk egy olyan formulát, hogy ne lehessen, hogy nem mutattuk meg, hogy mi van mögötte, tehát a pontok mögött, így aztán rendes mederbe folyt 7 évig. Igen, hát valaki nem tudja, hogy veled lehetett torpedózni, szenzációs, hát volt a mi generációnk ismeri, de hát a fiataloknak ez már semmit nem mond, és volt olyan, amikor egy pillanatra felvillantottátok, ugye, hogy hova így rejtitek van, a hajókat, erre, egy ország igen. Vette föl ezt VHS-en, lassított Bauzegommel ugye visszajátszotta, és utána mindenki betalált. Aki sikerült bekerülni a műsorba, azért, tehát első adás az így ment, mindent elvittek, az egész havi ajándékkészletet elvitték, szóval, de utána aztán megszűnt ez, hogy te nem volt villantás, nem volt közlemény, hogy hol mi van, hanem hát 7 évig játszottak nagymamák, anyukák, hát ez jó pofa volt. Akkor még nem volt olyan gyakori élőadás a televízióban. Nem, hát akkor ez még egy nagy dolog volt, persze. Akkor még persze, egy nagyon nagy persze. dolog volt, hogy ültem, és akkor... Te sportolsz valamit, Tibi bácsi, hogy fitten tartod magad? Hát sajnos a súlyfölöslegem ennek köszönhető, tudjátok, hogy 89-ben volt az a nagy autóbalesetem, csípőprotézisek, és hát nagyon nehézkes a járás, séták vannak előírva, nem lehet túlterhelni, szóval elég bonyolult, és ezért nem sportoltam, és ezért csak a sport környékén voltam, de hát ezt megint az élet hozta, fatalista vagyok, ez történt, elbicegek még, valahogy lambada versenyeken, nem veszek részt, értette. Igen, limbohintozni, keveset limbohintozol. De figyelj, az egyébként megszokott, hogy 10 magyar sportriporterből 9 nem sportol semmit, tehát hogy ezt is már... Igen, fura módon egyébként pont azok, akik ebből élnek, igen. Vagy emellett élnek, azok nem annyira. Na jó van, de visszatérve az alapgondolat, egy jó végrendelet, ami ugye megtámadható, de azért az jól jön. Tehát egy jól elosztott végrendeletben ott minden örökös akkor... Minden megtámadható, de jót írod, és mindent, és az unoka öcsém, az ügyvéd öcsém állta, és mondtam, hogy tarts kézbe a dolgot, ha valami történik, mert azt tényleg nem szeretném, hogy akikre hagyok, azokat így vagy úgy valahogy szerettem, és azok most veszekedjenek, hogy ez az enyém, ez nem az enyém. Az nem jó, igen, az embert nem hagyják nyugodtan pihenni. Igen. Mi van az esküvőd, de volt egy fogadalmat, hogy esküvőt oltár elé vezeted? Volt egy fogadalmam, hogy nem esküszöm, és hát mostanában miután tudják, hogy a Bea kedves párommal most már 9. éve élünk együtt, hogy mi nem zárkózom el, megmondom őszintén, hogy ahogy elzárkóztam, ez nem, de megmondom azt is őszintén, hogy ez nem merül fel 70 után, tehát ez olyan nevetséges beszélni, hogy mikor lesz az esküvő, mert hogy vagy valami, marha jó, meg vagyunk együtt, minden jó, biztos, hogy rá is vagyok a végrendeletembe, hogyha valami történik. Tehát szerintem most felsóhajtott. Megnyugodott, mert eddig nem hallotta a nevét. Így van, így most hallotta, igen. Beanyugodj, meg te is kapsz valami. Per pillanat semmi bajunk egymással, tehát most még nem aktuális, még nem következő. Csak mondom, hogy mindig emelgeted ezt a 70 éves kor, csak mondom, hogy Anthony Quinnnek 81 éves korában született az utolsó gyermeke. Hát igen, meg Kodály Zoltán is nagyon aktív volt, hallottam, de hát megmondom őszintén, hogy ez a gyerek az megint az Isten ajándéka. Ha jön, akkor ott van, és biztos, hogy valamiért meg kell születnie egy idős embernek. Már megmondom őszintén, 56 voltam, amikor született a Máté, és akkor mondtam a családnak, gyerekek, hát én már idős vagyok, megszületik, én vihetem óvodába, én tettem, nem, majd mi, hát aztán én vittem óvodába, én tettem tisztába, szóval azért egy bizonyos kor után már a fizikai nehézséget okoz a gyerek, hogyha neked is ugyanúgy be. De ha jönni kell, jöjjön. Hát, ha jönni kell, egy igazi fatalista kell. Így beszél, hogy determinált a történet. Ha megvan írva, akkor hadd jöjjön. Így van. Na jó, a Tibi bácsi, hát reméljük azért ez még nem lesz aktualitás. Mi sok egészséget kívánunk neked, és még legalább még egyszer ennyit. Bár hát ugye nem a hossz számít, hanem az életünk minősége, de hát reméljük, hogy még itt leszel velünk sokáig. Hát mindig azért, mert fölléptem az arénába, és olyan szeretettel fogadtak, hogy egyszerűen könyvbe hábadt a szemem. Tehát még azért úgy, hogy az emberek, mert nézd oda, én mindig jót tettem, ugye a kívánságot teljesítettem, a torpedóba ajándékokat osztottam, tehát én csak jót tettem. Ez egy szép karma. Kezdeményezni fogjuk a boldog álvatásodat. Köszönöm szépen, Balázs. Jani volt. Köszönjük, Tibi bácsi, vigyázz magadra, csókolunk nagyon. Szeretjük. Tibi bácsi, köszönjük szépen. Hello. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Valami beszél, vagy valamit hallok? Ja, mi az? Csak. Valami megszólalt? Nekem van egy programom, az elnézést, nem akartam. Bocs, csak... Beszólt valami? De mi GPS? Nem akarok róla beszélni, mert cikizni fogtok. Nem. Bekapcsolva hajtad a GPS, hogy mi történt. Nem találsz ide még mindig? Az van, hogy... Mert valamit hallottam, valami beszél. Elkezdtem egy dolgot. Az van, hogy a Európában mi az utolsó ország vagyunk, ahol beszélnek nyelveket az emberek, tehát itt a legkevesebb, is azt gondoltam, ez hogy... Ez az egyik dolog. Abban is, igen. Igen, de van még más is, de hogy én elhatároztam, hogy megtallok idegenül. Megtok angolul. Na! Tudod, hogy nem nevetünk ki ezből. De tényleg, érted? Azt gondoltam, hogy eljött az idő, hogy én nem beszélek angolul. Mondom, ja, angolul. Se. De minek? Mit minek? Hát, hogy tudjál 50 angolul. Évet leélt illig, most már... Mi az, hogy most már? Judit úgyis fordít, bárhol mentek. Nagyon jó, én persze, ez volt az első ok, amiért visszaköltöztünk. Viszed a koffert, meg viszed a kis plasztikkártyát, ő meg fordít, és mindig elmondja, hogy még két táskát kérek. Nem, te még két táskát. De a lekvárosból most az egyiket. De most mondjátok, hogy nem jó. Hát az ember letölt egy applikációt, érted, mondja, bepötyögöd, és akkor szép, vagy ez nem jó módszer, ezen nem lehet haladni? Vagy egyáltalán nekem nem kell? Én azt hiszem, hogy ha az agyad nem így van felparcellázva. Tehát szerintem 50 évesen persze el lehet kezdeni, hosszú a rögös az út, de nekem elmédet, karban tartod, de jó az. De 50 évesen nem lehet megtanulni egy nyelvet? Dehogy nem. Egyébként 60 évesen is meg lehet, csak abban valódi energiát kell tenni, sokat seggelni, szókincs. Oh. Ez igen, sokat seggelni, hogy meglegyen. Például az olasz. Például az olasz, ha már konzul lettél. Mindenféleképpen neki kell futni többször. De lehet, hát arra jó, hogy karban tarts meg, vagy fejlődjél. Szerintem több idő az annál, két gyerek meló mellett, reggelezés mellett. Tehát ahhoz nagyon nagy elszántság kell, hogy az ember eddig... Menj egy nap, egy órát kéne vele foglalkozni. Hát attól, hogy milyen szintre akarsz eljutni. Semmi, hogy tudja kérni két sört már. Hát tanul meg a sört, a sonkát, a gyorsan, sonku. A szomjas vagyok. Sonka. Nem kell angolul tudod ahhoz, hogyha ha érted, kicsit túl számlázátok a cegyet az étterembe, oda megy három pincér, úgyis tudják, maguktól, és nem kell megmagyarázni. Csak tanul meg a baseball ütőt így ütögetni a tenyeredet, amikor megjelensz az étterem kapujában. Egy hatalmas lefaragott sonkacsonttal. És azzal is sem kell, nem oda kell, nekem kell, akarom az önbecsülésemet, akarom növelni. Mindet? Ja, hogy az értéket, érted? Értéknövelés. Azzal többen, ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Hát neked van főiskola végzettsége. De akkor még nem kellett. Oroszul. Tudod, hogy beszél oroszul? tudod, hogy szólja az orosz. És az most jól jöhet, gyerekek, az orosz. Na mindegy. Igen. De amikor én kaptam a diplomámat, akkor nekünk még nem kellett nyelvvizsgát tenni. Tehát az még az időszak volt. Az utánunk jött. Mi a program, vagy mi az applikáció? az a neve, hogy Duolingo. Duolingo, az egy népszerű applikáció, ez egy nyelvtanulási applikáció is. Hát ez igen, az. És igen. Már az első leckénél vagyok, ilyen képeket dobált föl, igen. De most ott van, hogy mondd egy mondatot, és ezt neked le kell fordítani. I am a man. Egy, te egy nő vagy, azt mondja. Igen? Ezzel, és I'm a man, de nem mondja meg a szavakat, tehát hogy ezt én meg honnan találjam ki. És akkor visszadiktálod neki? Van egy csomó applikáció, van olyan is, amikor várja, odáig is el tudunk menni, azt mondja, hogy I'm a man, és akkor itt van, hogy férfi, a, ő, én vagyok. És akkor ebből össze kell tegyed azt, hogy ez mit jelent, ez a mondat. Uh-huh. Érted? De nincs odaírva, hogy az I-A-M az mi például. I-A-M. I-A-M. I-A-M. I-A-M. I-apostrof am. I-A-M. Gyerekeket, hogy kezded? I-A-M. I-A-M-A-M-E-N. I-A-M-A-M-E-N. I-A-M-A-M-E-N. Tehát, hogy itt vagy az elsőnél, és akkor beírod, amit te gondolsz, megnyomod, azt mondja, hogy helyes, jó, eltaláltad. Itt van, hogy lány, fordítsd le ezt, jó, azt még tudom. És akkor mondja is. És aztán van olyan része, amikor neked kell már belemondani a mondatokat. Már milyen mondatokat? Hát, amit ő mond egy mondatot, azt neked vissza kell mondani, ez nem jó. De angolul, tehát angolul mond egy mondatot, és akkor mond vissza angolul, igen. Vagy angolul mond egy mondatot, és fordítsd le. Nem, hanem a fordítás az csak így be kell ütögetned, van olyan, amikor ő mond egyet, és neked vissza kell mondani. Aha, tehát tudom, a kiejtést gyakoroltatja igen, velem. Igen, szépen beszélsz, vagy nem. Azt mondom, hát, ha eljutunk odáig. Girl, írd be magyarul. Uh-huh. Ilyenek vannak, nem? Uh-huh. Jó út. Jó. De figyelj, az egy híres applikáció, tehát sokan letöltötték állítólag, ez egy sikeres applikáció. Ja. Mondjatok jobbat, mi a Janival beszélgessek reggel angolul, beljebb leszek? Megjössz hát, 3-4-6-kor, és angolul szólsz, hogy kérsz egy kávét, mondod így, és én shut mondom, up, hogy... asshole. Ez egy nagyon komoly beszélgetés lesz. Igen. Fuck you, fuck you, yes, na jó, ne fuck you, nem fuck you. És tovább sétáljunk, most már fuck you. Igen, és ki? Na, akkor most mondjatok ennél jobbat, tehát tudok jobbat, nem tudom. Ne, szerintem ártani nem árt. Ártani nem árt. Hát csináljuk azt, hogy legyen egy, ez tud ad olyat, hogy mit tudom, napi 5 szót fölad, amit másnap kikérdez? Tehát van ilyen is, hogy mit tudom, szavakat ad föl? Mert hát ugye dobja föl az új szavakat. Dobja föl az új szavakat. Nekem mondjuk minden új. Tehát, hogy kezdjük itt, ugye, hogy itt az I am a girlből már egy csomó ismeretlen van. Hát csináltuk egy ellenőrzőt neked, és akkor heti egyszer kikérdezünk. Odaadod az applikációt, megnézem, hogy milyen szavakat adott föl neked, és kitöltjük a mindig levizsgázol egy héten egyszer. Van egy osztályzatod. Meg is csinált az ellenőrzőt. Osztályzat, megjegyzés, szavak, nap. Na de várjál. Beírjuk. Rákóczi Ferike. Rákóczi Ferike. Osztály show 1A. Osztály reggeli show 1A. Szavak, osztályzat, megjegyzés, aláírás. Én aláírom neked, és minden nap, vagy minden héten egyszer kikérdezünk téged angolból. Hogy haladsz? Hogy lehet, még te is ellenem vagy, hogy így fogom az ellenőrző könyvet? És mennyi időt szánsz rá? Ülsz a budin, és akkor gummantás közben ott egy 20 percig ott I love earth özöl? Nem szeretek fölötte ülni. Hát és ülsz. Hát nekem az egyetlen nyugalmi pont, ahol nem jön utánam a család. Nem, este lefektetem a gyerekeket, és akkor az legkésőbb ilyen 8:30-9. Pornó vagy angol, pornó vagy angol. Feri, kéne egy kis angol. Na jó, hagyjuk meg egy pornó. Írom is. De angol nyelvű pornó. Legalább angol nyelvű pornó. Hát egy olyan, hogy duorinjo. Ja, elírtam. Igen, bigtits.com, írom is. Duorinjo. Na ott is a Big Tizbe is. Mi lehet az a Big? Igen, mi a Big? Mi a Tiz? Figyelj, szerintem jó használ, persze. Hát legjobban nyilván beszéddel lehet elsajátítani, tehát ha van egy angol rokon, vagy kimész, vagy jön hozzá. De ez is segít. Tehát az, hogy egy kicsit így a memóriádat így karbantart, meg használ az agyadat, arra jó szerintem. Aha. Meg hát ha elszállt, vagy már meg is lehet tanulni, de hát akkor... Hát vagy akkor skandi. Érted, azzal is tudod az agyadat egy kicsit így kordába tartani, skandináv képek. Sose tudtam keresztrejtfény. Hát ott is így kezdtél, érted? Kocogtál ott ilyen 200 métereket, aztán nézd meg, mi lett a végén, maraton lett. Hát érted, lehet, hogy előbb teszed le az angol középfokot, mint Jenő az olasz középfokot. Legyen ez egy harc. Igen, ki teszi le előbb, győzzük le Csiszár Jenő. Tehát lehet, hogy előbb meg lesz az angol középfok. Nincs nem olyan kapcsolatai a Ferinek. Hát is igaz, hogy Jenő előtt hamarabb kinyílnak az ajtók. Na, úgyhogy... hasznos dolog, hát csináld. Hát ez jó, adsz ma 5 szót. Adok 5 szót. Igen, írd jó. Föl. Tényleg, egyébként ez jó, írd föl te az 5 szót. Én? Hát én nem tudok 5 ma szót ma tanuld meg, és holnap kikérdezem. De én most egy magyarul mondom. Magyarul mondom, tanulj meg 5 szót, ami neked fontos lehet. Vilmos Körte. Házi Szilva. De ne angolul mondják itt az alkohol neveket. Tök jó. Rohító. Az a hülye, azt tudom. Hogy van a sör angolul? Bír. Várj, és akkor ível? De így, hogy bír, hosszú í. Jó, várjál, szavak, bír. Ő bír engem. Igen. Na, ez, erről meg lehet egyezni. Te bírsz engem, ez már... Nem, az a te beszámol. Csináljuk azért, mindig feladok neked magyarul szavakat, te

enni, inni tudsz közben? Tehát van mit óránként egy kis pihenő, amikor így jobb kézzel megkapaszkodsz a kis hajóban, lenyújtanak egy energiaitalt, megiszol, semmi? Nem, hát nem érhetek egyáltalán hozzá a hajóhoz, tehát nekem ilyen fizikai komtatúsan nem lehet az, hogy esetleg megállnék, és az, hogy pihenjek. Pluszva ugyanúgy természetesen én nem használhatok neoprén ruhát. És itthon tudsz egyáltalán valahol készülni, vagy itthon nincsenek is olyan vizek? Most gondolom, hogy Balcsiba becsobanni azért az nem ugyanaz. Tehát, hogy a külföldön kell lenned, nem? Ugyan. Hát nem, azért én gyakorlatilag a felkészülés az folyamatosan medencében végzem. Ott tudom kontrollálni mindent, tehát időt, távolságot. Az a lehető legjobb a felkészülés szempontjából. Az, hogy amikor vannak az ilyen jellegű úszásaim, egyrészt megvan az a tapasztalatom, amit ez a több mint itt ilyen 250 ilyen maratont teljesítettem már, kellő önbizalmat, illetve tapasztalatot adott ahhoz, hogy nekem most már nem kell állandóan itt lennem ebbe a környezetbe. És gyakorlatilag most itt csak azért jöttem ki, így nagyjából két héttel az úszás előtt, hogy ezt az itteni hideg környezetet, a hideg vizet a szervezetem meg tudja szokni. És Attila, tudja tolerálni. Volt olyan, hogy ilyen túlvezérelt bévacsosok, vagy parti őrség, vagy rendőrök megpróbáltak kimenteni, és pedig nem nagyon szeretted volna, hogyha kimentenek, és nem nagyon tudtatok zöldágra vergődni egymásra. Igen, és felbukkant a hajó új trütkó. Igen, azt mondta, ott egy magyar, szedjétek. Gyere be, úszlak, Attila! Engedje, trütkó, engedje! Nézd, azért valamikor természetesen azért közbe szólnak dolgok. Engem is tavaly ugye ki kellett menteni, de én arról már annyira úgy nem tudtam. Tehát akkor a skót parti őrség jött be helikopterrel értem. Az nem volt egy felemelő érzés, de Isten igazából azzal, hogy akkor ott lekapcsolták nálam a villanyt és elvesztettem az eszméletemet, gyakorlatilag ilyen szempontból bennem semmi negatívumot nem generál. Tehát ugyanúgy megyek tovább, csinálom, el kellett fogadni, hogy ez ténylegesen ez egy lehetséges verzió. Hogyha az ember ténylegesen tud küzdeni a céljáért és hajlandó érte nagyon messzire elmenni, ami akkor egy picit talán túlzás volt, így lehet, hogy könnyebben meg tudom élni az álmaimat. Hát nagyon drukkolunk. Sok szerencsét akkor neked, olvassuk majd a híreket, hogy sikerült-e, reméljük. Két hét múlva van az úszás, 2 hét, azt mondtad? Hát úgy van, hogy április 3 és 8 között van az időpontom. Most én itt, ahogyan nézegetem az adatokat, ahogyan számolgatok, én úgy kalkulálok, hogy ilyen április 5 lesz talán az én napom, amikor olyanok lesznek a feltételek, hogy lesz esélyem arra, hogy átérjek a túloldalra. Úgyhogy addig itt készülök, csinálom, teszem a dolgomat, a feladatomat, és amikor viszont kell, azt előtte lévő este fogják közölni velem, hogy teszem fel holnap hajnali 3-kor, vagy reggel 6-kor indulunk, és onnantól kezdve én gyakorlatilag mindenképp készen kell állnom arra, hogy a lehető legjobbat nyújtsam azt. Hát, tőle, sok sikert kívánok, és csak azzal tudunk búcsúzni tőled, amit édesanyám mondott mindig, ha lila szállt gyereki. Jó reggelt kívánunk, Attila, hello, ciao. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek, szia. Jó reggelt, hello. Na hát utoljára akkor beszéltünk, amikor te még csak készültél erre, és most látjuk az oldaladat, meg hát olvassuk a híreket, hogy sikerült, úgyhogy gratulálunk neked. Ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon szépen köszönöm. Na milyen volt? Mesélj egy kicsit, hogy érezted? 6 óra 57 perc. Hát az igazság, hogy maga az úszás az már jó volt, mert ugye megkönnyebbültem attól a tudattól, hogy egyáltalán tényleg tudok úszni, mert az azt megelőző nagyjából 5 hét az, hát elég sok agysejtem úgy értem, hogy elpusztult, tehát ezzel az állandó bizonytalansággal és kiszolgáltatottságnak köszönhetően, de onnétól kezdve, hogy felszálltunk a hajóra, és megvolt, hogy átmegyünk a túloldalra, megnézzük egyáltalán, hogy milyen maga a szoros, milyenek a viszonyok. Onnétól kezdve maximálisan már tényleg csak a feladatra koncentráltam, és megnyugodtam, hogy végre talán eljött az a pillanat, amikor tényleg ki tudom hozni magamból azt, amire annyira készültem. Itt van egy főnök, aki elmondja, hogy most úszhatsz, ugye? Tehát nem úgy vagy, te úgy döntesz, hogy fölnézel az égre, látod, hogy nem a biztos szép idő lesz, mész, hanem valaki vagy valakik eldöntik és beengednek a vízbe, úgymond téged, hogy akkor ma lehet neki menni. Így van. Hát egyébként ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog ebben az egész sorozatban, hogy egy olyan emberben kell megbíznod, akivel azért normál esetben soha nem találkoztál, és nincs vele semmilyen kapcsolatod, és gyakorlatilag teljesen meg kell vakon bíznod benne. Ez egy nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzetet tud teremteni, és maximálisan rá vagy hagyatkozva, hogy ő mit mond. Tehát nekem ez volt a gondom egyébként itt ez alatt az 5 hét alatt, hogy én tiszta vagyok a saját kondíciómmal, és én nagyon sokszor az, amit itt láttam, hogy milyenek a viszonyok, én úgy voltam vele, hogy nem értettem, hogy engem miért nem engednek indulni. Tehát én ebben tudnék kuszni. Egyszerűen nem tudsz mit csinálni. Tehát, hogyha azt mondja, hogy nem fogsz elindulni, akkor teljesen mindegy, hogyha belebetegedés, akkor sem fognak elengedni. És csak az egy jel számít, hogyha ő azt mondja, hogy igen, most lehet menni. És egyébként nekem az úszás napján szerdán, szombaton is, amikor felhívtak, akkor is az volt, hogy elindulunk, de nem biztos, hogy el tudok indulni. És ez mondjuk egyrészt azért bennem volt az, hogy azért, hogyha már odáig eljutunk, hogy átmegyünk, azért csak megpróbálom, de összességében tényleg, tehát ez egy borzasztó idegörlő dolog volt ebben az 5 hétben, hogy itt megy a matek, hogy mikor lehet úszni, mikor nem lehet. Mitől függ? Hullámok, vagy áramlat, vagy időjárás? Hát nagyjából gondolom, hogy az időjárás persze változhat, de hogy azért az viszonylag, nem tudom, konstans abban a szezonban nagyjából ugyanolyan idő van. Igen, csak hogy itt ugye egyrészt az áramlatot ugyanis figyelembe kell venni, de a legfontosabb tényező az maga a szél egyébként, hogy ugye ez a világ egyik legszélesebb helye. És itt azért az, hogy 80-100 km/h szél van, az nem egy kuriózum dolog. És ilyen szempontból az, hogyha teszem fel az ember egy 50-60 km/h szélbe kéne menni, azért az meglehetősen felkorbácsolja a vizet, illetve maga a hullámoknál ugye van egy ilyen része is, hogy nagyon komoly vízpárát okoz. És ez a vízpár, ez annyira finom, hogy ahogyan folyamatosan lélegzed be, akkor az észre sem beszed, de gyakorlatilag víz kerül a tüdődbe. És hát, hogyha nem figyel oda rendesen az ember ezekre a dolgokra, hát akkor ebben gyakorlatilag meg is lehet ugye halni. Tehát a Balatonon is már nem egyszer volt olyan jellegű probléma, hogy valaki a vízpára miatt gyakorlatilag belefulladt a vízbe. Úgyhogy esetleg amúgy a vízfelszínnél volt. És nem azért, mert nem tudott úszni. Hát ahogy a víz fújja a hullámokat a tetejét, igen. Hogy tudod beosztani az erődet? Hogy van? Például észreveszed, hogy áramlatban úszol és nem haladsz? Van olyan rész, amikor még érzed, hogy úszol, de mondjuk egy helyben állsz? Hát az utolsó 1,5 kilométer az ilyen volt. Tehát azért tudod, amikor az ember fordítja a fejét, hogy veszem a levegőt, és azért a szememnek úgymond a látó terébe, hogy belekerült a szárazföld, maga a sziklafal. Na most én nagyjából tudom ezekből a frissítési időpontokból, ami addigra ugye 20 percenként kaptam az újabb italt, hogy nagyjából mennyi időt töltök vízbe, és ez nagyjából mennyi távolságot jelent nekem, mint megtétel. De most, amikor ugye ez mentálisan ugyanúgy egy nehéz dolog, hogy látod, hogy van, és eltelik 20 perc, majd 40 perc, majd egy óra, és ugyanúgy van minden. Tehát olyan, mint ugye nem akarnak közeledni semmi. És hát én tudtam akkor már a végén, hogy én belementem egy olyan komoly áramlatba, hogy gyakorlatilag majd én nem egy helybe topogtam, és ilyenkor ugye nekem a hajósok azok, akik folyamatosan számolnak, hogy milyen irányba kell elindulni ahhoz, hogy valamilyen formában, de el tudja mérni a partot. És akkor ki kell ússzál az áramlatból oldalt, aztán megint a part felé elindulsz, hát ez kerülő nyilván. Volt, hogy itt elkezdtünk most, hogyha a térképet nézem, akkor északi irányba elkezdtünk fölfelé menni, és gyakorlatilag párhuzamosan a parttal, és folyamatosan próbáltunk kifelé haladni, közelíteni a part felé, de kimondottan úgy, hogy szemből, hát az abszolút nem működött. De mi van, ha belekerül az ember egy ilyenbe, és mondjuk 300 méterrel a part előtt már annyira kifáradsz, mert elkezd visszavinni, hát akkor érvénytelen vagy? Akkor nincs meg? Hát akkor küzdeni kell. De hát hogyha elvisz, egyébként teljesen mindegy, hogy milyen távol vagy a parttól, hogyha nem ér ténylegesen partot, tehát az, hogy úgy, mint nekem, hogy most itt egy sziklás területen voltam, és meg kellett érintenem a valamelyik kiálló sziklát, és ezzel is jelezve, hogy akkor elértem, de hogyha teszem, pedig mondok valamit, 30 méterre vagyok ugyanígy, akkor az ugyanúgy érvénytelen. Tehát a levesben az egész napi próbálkozás. Cápa volt, nagy fehér jött. Megmondom őszintén, nem láttam. Rengeteg delfin volt, És hát most, hogy ilyen szempontból egyébként érdekes, mert nagyon sokan mondják azt, hogy hogyha rengeteg a delfin és így körbevesznek, akkor lehet, hogy azért, mert esetleg próbálnak védeni a nagy fehértől, de nem tudom, én nem láttam, rengeteg medúza volt még a déli szigetnek az elején, de ők hál' Istennek nagyjából ilyen egy méterrel a vízfelszín alatt voltak, tehát gyakorlatilag simán el tudtam fölöttük puszni, úgyhogy nem kellett hozzájuk érnem, és hát ilyen szempontból nekem egy óriási kaland volt, pozitív értelemben ténylegesen, hogy nagyjából hogy a startomat követően második órától egészen nagyjából a hatodik óráig, tehát durván egy ilyen 4 órás időszak alatt kisebb-nagyobb megszakításokkal, de rengeteg delfin folyamatosan kísér. Hát a nézelődők, ugye? Mert ez a mányokja, akiről beszél. Nézd már, hogy úszik. Mondták a haverok már Japánból, hogy ott már volt. Nem közülünk való, kicsit lassabb, de szimpatikus ez a csávó. Nézd, hogy küzd. De egyébként cápa jöhetett volna? Hát erről beszéltünk, hogy azért azon a hideg vízben azért... Igen, egyébként pont ezért volt kockázat, és most már rizikós itt ez az úszás, mert normál esetben ebben a periódus már nem nagyon szoktak puszni, mert ezekben a napokban már megjelennek itt a fókák, és ezzel együtt amúgy is rengeteg fehér cápa van itt ezen a részen, de a fókáknak a megjelenésével ez a létszám ez sokkal inkább megugrik. Hát ugye ő nekik ez egy kaja, és hát ugyan a szervező is mondta, hogy gyakorlatilag azért pont azon a területen, hogy mind a starthely, illetve a beérkezésnek a helyszíne, az a terület, ahol a fókák ilyenkor megtelepszenek, és hát nem egy egészséges dolog most közöttük puszkálni, mert azért a cápa az a végén, amikor már úgy idézőben úgy harap, akkor már csak vakon megy, tehát azért a legtöbb esetben azért csak inkább eltéveszi a dolgot, és nem arra ugrott rá, amire akar. Igen, azt szoktuk mondani, hogy ki szokott köpni a cápa, csak akkor már két darabban vagy tök mindegy. Tehát, igen, ne, alapjából nem szereti az embert most. Igen. Hogy semmi személyes, ugye? Igen, hogy ez nem szabad. Hány óra még ilyenkor átmenekszel, mikor 7 óra után kijössz a vízből egy 13 fokos vízből? Mennyire? Mert láttam képeket, hogy ülsz a hajóba, és rettenetesen fázol, iszonyatosan át vagy fagyva. Hát az igazság, hogy volt nekem videófelvételem is arról, hogy néztem ki, csak a párom, amikor meglátta, azt mondta, hogy ezt nem kéne megmutatni, hogy nagyon senkinek. Hát nem egy nagy élmény. Tehát az, amikor én azt mondom, hogy én fáztam, akkor úgy gondolom, hogy ez egy picit ez egy más dimenzióba emeli ezt a dolgot. Hát valóban nem egy nagy élmény, és utána én hát nem is tudom, hát nagyjából szerintem 8-10 réteg ilyen különböző ilyen ruha és melegítők voltak rajtam, és ugye feküdtem a hajónak a padlóján közvetlenül a motor felett, hogy még több meleg érjen. Hát figyelj, nem tudom, szerintem órák az, amire nagyjából az ember így picit kezd komfortosabb lenni, de hát kb. 3 óra tellett el a beérkezésemtől, mire visszaértem a szállásra, és be tudtam feküdni a meleg kádbiszbe, hát ez egy iszonyú csodálatos dolog volt. Attila, hát nagyon gratulálunk neked, tényleg le a kalappal, ugye ígértük, hogy beszélünk veled, ha sikerül, ha nem, hát ez egy fantasztikus teljesítmény. Nézegetünk közben képeket a szorosról, meg az időjárásról, hát elképesztő. Mikor jön a 6. Október végén megyek a Gibraltári szorosra, és ugye hát az európai oldalról fogok átúszni az afrikai oldalra. Beszélünk a következő előtt, jó? Nagyon szépen köszönjük, nagyon nagy dolog. Gratulálunk! Köszönjük szépen, Márjuk Attila, hosszú távú szónak. Köszi, ciao, hello. Ez itt a reggeli show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Norci azt írja, hogy a Szabadság és az Erzsébet híd között egy kis motoros hajó próbálja eltolni a Budai partot. Érdekes jelenség. Most nemrég, mert biztos emlékeztek rá, hogy egy BKK-s hajó is neki sodródott a partnak, valaki elvesztette ott az uralmát. A viharos víz volt biztos, és a Duna a árja magával ragadta. Nehéz dolog ez a hajóvezetés. Egy ilyen motoros. Nem, ott állsz a volánnál, érted? A volánnál. Nincs szörnyebb szó, mint valaki üljet a volánhoz. És hajóban. Hajóban, volán. Nyomod a gázot, fogod a volánot, azt odaállsz, nem? Hát vannak, igen, tulajdonképpen a kicsit leegyszerűsítő a dolgot. Ennyi. Mert nem annyira nehéz. Értem. A vitorlás az más. A komoly sport, a elektromos, vagy az ilyen robbanómotoros hajózás, azt szerintem a buták sportja, érted? Sport? Mi ebben a sport? Na, ráadásul, így van. De jó, soha nem érted. Teszek rád egy vízisít, és akkor egy kicsit ott, vagy egy monolécet. Úgy igen, de hát ülni a izébe, a funkítani a Dunán a csónakkal, abban semmi sport nincsen. Igen, a másik. Miért kéne, hogy sport legyen? Hát élvezeti értéke is van. Mert ha autót vezetsz, annak mi a sport értéke? De beülsz egy 911 turbóba, azért az nem sport. Hát ennek van élvezete. Abban sincsen semmi. Hát mi, hogy lenne? Hát kapaszkod azért. Na, jó, ne legyetek azért hülyék. Mi? Hát hogy, hogy nincsen semmi? Hát hogy, ne viccel, hogy mi az autóvezetés, hát miért akkor az autóversenyben nincsen semmi? Vagy az autóvezetésben? Hát azért, az autóvezetésben nincsen sport. De a motorcsónak az nem, az autóvezetésben nincsen sport. Úgy van, persze, hogyha itt tudom érte, mert a körben az indikárban, persze, meg a formája, meg ilyesmi. Hát azt tudjuk, hogy van sportértéke. Hát a motorcsónakozás az nem a sport értéke miatt csinált, hanem mert élvezetes, mert jó, mert gyors, és mész. De akkor ne nevezzék vízisportnak. Mi minek hívják? Szárazföldön, vagy minek hívják? Nem sport, vizinek. Sportom van, hogy nem a közegen. A motorcsónakot önmagában senki nem nevezi vízisportnak. Motorcsónakozó, elmész motorcsónakozni. Ez nem vízisportozol, hanem motorcsónakozó. Én soha nem hallottam tőled, hogy elmegyek motorcsónakozni. Elmész és vezetsz egy motorcsónakot. Egyébként nem nehéz, hát a parkolás, meg a kikötéseket, és vannak szabályok. Melyik híd alatt mész, hát melyik pillér alatt mész, merről kerülsz, hogy kerülsz. Mert hogy azt mondja, nem mehet át bárhol. Nem. Ki, Balázs? Van ott jobb oldal, meg bal oldal, mint a úton? Nem, nincs. Jobbra tartás nincs? Nincsen semmi. Jobb kész szabály? Nincsen semmi, a vízen semmi sem. Nincsen. Akinek mindig van azt elsősége? Kerül. Tessék? Kinek van elsősége? A rohadt nagy úszájnak, ami 3 kilométeren belül tud csak megállni, ha fékez. Úgyhogy anyázhat. Jó, nagyon nem áll meg. Vagy a Dunahajónak, ami megy föl mondjuk Bécsig, megy végig a Dunán, annak elsősége van. Nem, a vízen az van, hogy mindig a kisebb, gyorsabb kerül. Aha. Tehát ha te gyorsabban manőverezel, te kikerülöd. Vagy például ugye a parlament előtt ott az utasszállítónak elsősége van, nem jó őket bosszantani. Hát te kerülsz, nyilván nekik sokkal nagyobb, meg nehezebb manőverezni. De a híd alatt nem mehetsz át bárhol. Aha. Tehát azt megtanulod, megkapod a jogosítványt, akkor ugyanúgy vizsgázol. Tehát annak azért megvan a kultúrája, most ezt néhányan nem ismerik, és nem tudom, jetskivel száguldoznak, ottól nem lehet. Szörnyű. Vagy az szörnyű, de ugyanúgy le kell tenned egy kis gépvezetői vizsgát, ami jó a tengerre, benki jó a Dunára, attól függ, hogy miért csinálsz. Fűnyírótraktorra. Akkor már így érdekel. És hát a kikötés, a horgonzás szabályai, a tengeri hajózás, meteorológia, hát egy csomó mindent az ember megtanul. Tehát ha érdekel és szereted, de ha elsodod a Duna deltáig a folyó, hogy minek a tengeri hajózás része? Azt nem kell. Nem, mert kimész horvátba, veszel. Hát attól függ, hogy milyen vizsgád van. Tehát tengeri vizsgát is letehetsz bizonyos méretig, bizonyos lábig, meg bizonyos szállítható személyek számáig. Tehát elmondják, hogy mit tudom, X lábas hajót vezethetsz, X személlyel. Utána már úgyse tudsz elvinni hajót. Lábas. Bár, egy szimpatikus pont. De szerintem például a tengeri hajózás, ez tökre érdekel. Tehát ezt meg akarom tanulni, engem az izgat. Meteorológiát tanulsz, kikötés, egy csomó mindent, jeleket, kikötőjeleket. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sokat kell tanulni. Már nem babra megy a játék. Hát nem. Ez veszélyesebb egy picit. Hát igen, de hát van egy GPS-ed, akkor azért visszatalálsz. De a Dunai hajózásnak ugyanúgy megvannak a szabályai, persze. A híd alatt sem mehetsz át, akárhol. Tehát, ki kell húzni a part? Nem, táblák jelzik, meg lámpák jelzik ugyanúgy. Behajtani tilos van, főútvonal van a vizen. De mondom én, hogy vannak ott is kressz. Ez ugyanúgy van, igen. Tehát nincs ilyen, hogy egyen, nem tudom, kereszteződés, ahol egyenjogú, vagy nem, hogy mondják azt, amit mondják? Egyenrangú utak. Egyenrangú, ilyen nincsen, de van behajtani tilos a Margit híd alatt ugyanúgy, mint a Megyeri híd alatt. Csibészesen a szárnyas hajólába alatt átmenni. Aha, az vagány. Hát figyelj, ha normálisan mész, akkor ilyet nem akarsz. Se kajakosokat beborog a rómainál. Tehát ez nyilván egy ideig cél, egy bizonyos kor alatt, de még hol van az ötven? De érett férfiak, mint a 60-asok már nem csinálnak ilyet, viszont én 40-esként. Nem, hát ennek szerintem ugyanúgy megvan a vízhez való vonzalma, meg szeretete, csak te nem evezel, meg nem jetskizel, hanem te elmész vízisportozni, vagy fölmész Visegrádra. Szóval ezt nem kell ezt lenéznetek, vagy nem tudom, megvetni. Hát ez egy tök jó dolog. A víz közelben vagy, áthajozol a Kisdunára, átzsilipelsz, horgászol, ott vannak a kócsagok, meg a gémek, darvok. Megriasztod őket egy nagy motorhanggal. Ez egy szörnyen buta és egy nagyon rossz prekoncepció a kisgépvezetőkkel szemben, amit ti most elkövettek irányomban. Ez egy szörnyen primitív és ostoba leegyszerűsítése a dunai hajózás szépségeinek. Azért, mert néhány kisgépvezető például neki megy a budai oldalon. Lehet műszaki hiba, lehet üzemanyag elfogyás, tehát nevessük őt meg, lehet, hogy egyébként bajban van, gyerek van a fedélzeten. Nem vicces ám egyébként a Dunán sodródni, azért én jártam így egy csomószor, mikor ezt én tanultam. Nem szórakoztató, mikor jön a Dunahajó mögötted és dudál, és effektíve ott vagy elfogyott üzemanyaggal. Nem, akkor előveszed az evezőt és evezel. Nem szerencsés. Az életedért gyakorlatilag. Mi sodródtunk így be, uszáj elé is, meg van egy bizonyos pont, amikor ugranod kell. Tehát ugye az uszáj az nem tud megállni. Egy ideig mondják, hogy evezzél, nem tudsz evezni, akkor ugor le a hajóról és ússz el. És ez bedarálja a hajót, nem áll meg. Nem tér ki nagyon, csak dudál. 3 kilométer mire lefékez, ha jön mondjuk föntről, jön lefele. És nagyon meg van rakva, az hogy nagyon már ott nem fékez, meg nem kerül jó, ki. Jó, de ez csak az első három lap. Most a Balázs 4-esen már ilyeneket nem. Jó, hát ez egy dupla motoros ügye. Balázs 4-es lesz, ott mindig van egy tartalék 5000-es benzines motor. Plusz a kísérő, ha jó kezdted. Na jó, majd egyszer. Tényleg kötök a talpatokra valami ilyen kis siklószerű dolgot, és akkor majd megnézzük, hogy az hogy megy. Az menő. Tehát, hogy az nekem is tetszik. Tehát, hogy abban van sport. Ugyancsak áldogálsz. A két vízi ember. Na majd megnézem. Kaptuk egy vízisít a lábatokra. De miért egyet? Ilyen ne legyél már sóher. Hát kettő, nem? Hát úgy értem, hogy kétett, hogy egy olyan ilyen. Ja, nekem elég egy a Feriéből. Jó, hát onnan indulunk. Beugrasz ott valahol a nullás alatt, és akkor visszaúszol a hajóra, ez az első. Ha visszajössz, akkor kapsz vízisít. Ha nem tudsz visszajönni, nagy a sodrás. Mi ez, kiképző központ? Vagy Mi? Így értem, hogy mit mondasz, de most már sokkal kulturáltabban közlekedem. Én szeretem a vizet, meg szeretem a Dunát, tehát ez egy csomó mindenről szól, nyilván, tehát ez nem egy parasztvakítás. Horgászni lehet motorcsónakról? Hogyne lehet. Villantózni, csak rohadt gyors hal kell hozzá. Gerevézni, persze. Mi járunk át a Kisdunára. Viszel botot, lehorgonyzol, gyönyörű környezetben vagy, és horgászol. Terén, és lábas, gerebje. Nem rossz. Kiköz, meg vagyunk. Jössz. Bográcsozol, grillezel, tehát ez nem arról szól, hogy 100 liter üzemanyag. Istenem, hát nektek az a baj, hogy sútyónak itt bármit magyar el. A tikfaborítást föltüzeltétek a bográcsal. Van még a tikfa szémből. Te tényleg nem arra, hogy 100 liter üzemanyag a felhajzó Visegrádra, biceps pózba végig, és üvöltözöl a parlamentet, hogy ez nem erről szól. Vigyük pedig kis szárcsákon, de megyük! Elmondom, neked vannak. Nézd, mennyi toll. Elmondom, igen. Nézd, hát nem jött ki hátul, hát nem tudom, hol ez a sirály, hát még beragadt a motortérre. Tehát a Kisdunán mérnek, ott nem száguldozol, tiszteled a többi horgászt, ott nyaralók vannak, tehát oda nem azért mész hát, hogy fullgázon 80-nal beborítsál karúszós gyerekeket a Kisdunán, hanem átevezel, vissza sodrás. Jó, Jóska, lovart egy kapásul, hallod, ne jó, el kell vigyelek benneteket, mert meglehetősen primitív prekoncepciókkal álltok. Van trafipax a Kisdunán, például trafipax szólnak, igen. Mennyi a csúcs, mivel menni? 120-szal egy dupla motorossal. Nem, ott állnak a vízirendészek, tudod a kezükben egy ilyen kézivel, és akkor mindig a meg volt Lajos. Persze, és Tibi főtörzs gyorsúszásból elkezdi elkapni a hajót, persze. Lajos, meg csinte, csorogjuk utánuk, ez csak kifogy az üzemanyag. Ezt félreértitek ezt. Szerintem, aki vitorlázik, vagy motorcsónakozik, vagy mindkettőt, megtanulja, nekem megvan a vitorlás vizsgám is, az a természetről, meg a vízközelségről szól. A vitorlás, tehát, igen. Na te, az a motorcsónak ugyanígy. Na, hányszor ültél motorcsónakon, te... Tehát azt se tudod, mi az, csak most jössz ezzel a buta vidéki a vidékieknek is ostoba prekoncepció. Én nem a vidékieket bántom, én a te buta, ostoba ilyen felületes prekoncepciódat. Azt se tudod, mit látsz? Ezt sugározzátok magatokról. Mit látsz? A Dunán megérdek. Milyen Dunán? Hát nem is ezt a... Meséld el, amikor a cséplőgépnek a motorját beleszereltétek a ladikba. És hogy ment? Hogy ment? Így, állsz a hídon, érted, mész át kulturáltan autóval, és látod ott a izé aszkarizókat. Mondja ezt egy kabrió alfás, a izé a spiderével, meg az a Giuliájával. Hagyjad már. Most előadod ezt a vidéki kombányvadászt, érted? Közben izé, japikit piatlanozol, meg izé spider ezzel alfával. Hagyjál már. Hát, el is hinném neked tényleg, ha valami izé lennél. Van, a kis izére, a csónakra föl van szerelve, a velencei tónál például a kis tomos motor, érted? Hát oda nem kell más. Hát ez pont elég. Hát én most a Dunai Dunát mondom. Ki megy motorcsónakkal a velencei tavon, vagy a Balatonon? Hát az egy paraszt. Hát nem csak ilyet. Most egy picit igazat kell adnom Balázsnak, Feri. Ez tényleg így van. De hogy nyomod ezt a izét? Mert róla műsorban mindig nyomod. Amikor ott bandukolok tetőszatyorral a villamospótlóhoz az ülői. Egy millió forintos autóm van. Hol? Szponzorautóval jársz, divatosan vágod a szakállat, és triatlon versenyként indulsz, te még mindig nyomod adásba ezt a én a vidék ember, az közben már a multikulti jápit nyomod így. A multikulti szakávágó hipster vagy már rég, és meg mindig ragaszkodsz a kolbásztöltéshez, miközben már rég alfával jársz, menőzgelsz, divatosan vágod a szakálladat, érted? Hagyjad már ezt az ALTS álvidéki imidzset, amit már levetkőztél 10 évvel ezelőtt. Mi csináljuk a kolbászt, érted? Divatosan vágod a szakálladat, alfával jársz és hipsterkecit, nekem menő szemüveg kered. De ne nyom már ezt a mi dunai hajósok, érted? De mit nyomja? Ti dunai hajós? Nem mondhatom, hogy én dunai hajós, ti dunai hajós. Hagyjad már. Jó, mindegy. Hagyjad már. Felégtelettel ki a Swarovski kristályos kuncsit. Ez itt a reggeli show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap reggeli show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Akart elindulni. Érdekes jelenet zajlódik a hátatok mögött. Anita odament, becsukta az ablakot, majd fél perc múlva odament, hogy kinyitották az ablakot. Tehát van egy ilyen csukd be fázom, nyissuk ki, jöjjön be a friss levegő harc. Itt a csapatok belül rádiógyes kollégák összemérték az erejüket. Nyisd ki, hagyj jöjjön a levegő kontra, nagyon fázom, csukd már be, én ülök itt. Ha ügyes vagy, most csukod be és be is zárod, mi kint vannak. Itt most háború van, van akik szellőztetnek és párnákat raknak ki, van akik becsuknák, mert baromira fáznak, nem mögöttetek zajlik a történet, nagyon szórakoztató. Fél percenként valaki átveszi az irányítást a teraszajtó fölött. Hello, Anita. Jó reggel, sziasztok. Én már kockára fagytam itt be. Jött rám a hideg, és próbáltam a sarkamra állni, hogy na jó, most becsukom, és valóban az történt, hogy most jön a kipakoló fázis, gondolom meghallották a grillezés iránti igényeiteket, és már nektek pakolnak. Hát vagy felnőtt forgatás lesz. Azt kevésbé hiszem. Bárcsak, de ez kevésbé gondolom. Kevésbé gondolom, de nem lenne rossz egyébként. De csak ott te fázol? Hát egy kicsit, igen, ott ülök kín, és jön rám a hideg, próbálok már magamra venni mindenféle bundákat. Kutya nem szól hozzád. Ugye? Ennyi. De ezt még nagy általánosságban mondja. Nem a ma reggelre mondtam, ez általában mondtam, hogy ráadásul még ez is, hogy fázol is. Nem, szánalomból mindig leül valakivel, légy kicsit. Kapok kávét Györke Attistól szinte minden reggel, tehát jó vagyok, jó itt nekem. Igen, nem bírja csak soha. Kicsit vagyok, felét mindig úgy odél neked. Na, és mi ez a nagy pakolás most, ami zajlik? Látom, hogy itt nagy tárnákat pakolom. Meglepetés neked. A szeretem, tudod, azt hajlamos vagyok. Nem, ezt minden délután beviszik ezeket a párnákat, vagy este, és reggel meg kiviszik. Ati, ja, értem, de hogy milyen gondosak, hogy ne ázzon meg éjszaka, első volt, bepakolja az utolsó, ki elmegy, és az első kipakolja reggel. Gyerekek, nem az első pakolja, én vagyok az első reggel, én nem pakolom ki. Kirakhatnád, hogy reggel mi már ki tudjunk ülni? Ja, komoly pedantéria van itt a rádióban, azért ezt meg kell szoknom, hogy itt úgy valahogy nagyon jól működnek a dolgok. Ez olyan, mint nálunk otthon, hogy a férjem valamit elpakol, én kipakolom, mert szerintem ott a helye. Majd ő hazajön, elpakolja, amikor nem fordul, vagy nem jön. Na figyelj, ez nálunk fordítva megy, és tökre értem, hogy miről beszélsz. Nálunk a Viki ilyen elpakolós, de képzeld el, hogy tegnap arra jöttem rá, hogy a gyerek vitaminjait dugdosom a saját szekrényembe, hogy ne pakolja el egy olyan szekrénybe, ahol nem fogom megtalálni, és tegnap előbb, mint szelén, cink, B-vitamin, adok ilyen komplex dolgokat a gyereknek, és azon morfondíroztam,

jön, szalad utánam, szalad, hogy vegyem ki a tárcát a mosogatóból. Mondom, Jézusom, mi történt, mit tettem? Tudod, mi rosszat csináltam? És azt mondja, nem lehet a tárca, az azonnal mossam el, azonnal töröljem le, mert az nem lehet a mosogató. De a tányér lehet. Ez kicsit furán nézek, így arrébb megyek, és hátra nézek a vállam, meg mondom, jól van, kicsim, nyugodj meg. Mosogatni én. Azt írja, a kajával együtt tálcástól teszi a dolgokat a mosogatóba. Ja, marad rajta egy kis paradicsom. Na, hát most. Aha, na jó, veszembe kajával. Ez a túlzás. Ez egy abszolút túlzás. Szóval nem, ez nincs mentség, nem menekülünk, azt tudod. De én figyelj, én benne vagyok az ellentámadásban. Én nagyon... De hogy mennyire durva, hogy ír. Hogy hallgatja, és ugye valahol félreállt a kocsiban is gépel. Feri nem érti, mert nem a kupi a lényeg. De az legyen az ellentámadás. Marha nagy kupit csinál. Nálam az a lényeg, ezt próbálom megmagyarázni a férjemnek is, hogy én nem lakásban akarok élni, hanem otthonban. Tehát, hogy otthon legyen. Aha, oda is kerül szanitára. Így van. Legyünk egy kicsit esendőek. Hadd legyünk emberek. Legyünk itt, ne gépek legyünk, robotok és takarító emberek és elpakoló emberek, legyünk humanoidok, lények, akik úgy élnek, hogy a lehulló morzsát nem akarják egyből felszívni, hanem hogy megengedik, hogy morzsa legyen az asztal alatt, nem? Nem, hát ez csak ne legyen morzsa. Jézus Isten. Ez csak egy reggeli, mondjuk, majd ha utána... Ha odakerül a morzs, és aztán megjelennek a hangyák, akkor meg megint te fogod verni a palávert. De ne, reggeli közben morzsa porszívozni, Jani, hát együk meg a reggelit, és utána szívjuk össze, amit a gyerek összemorzsázott, nem? Ne essünk pánikba már reggeli alatt, hogy morzsa van a szék alatt. Hát hagyjuk, hagyjon oda az a morzsa. Hát, taníts meg a lábadat, hát mások szájjal festenek, érted? Te meg majd lábbal porszívod. Ne legyünk ennyire szigorúak, az a gyerek még csak 2,5 éves. Hadd morzsázzon, hát ne stresszeljünk ezen, mit írt? Anita, figyelj, semmi, ne lendülj te ellentámadásba, jó? Tehát költözzél oda a Balázshoz, aztán akkor kész. Ennyi. Volt csak nagy kupi, akkor attól tartok. Szerintem ott ti nagyon jól meg lennétek. De mindennek meg lenne a helye, semmit nem pakolnál senki. A Viki például minden farmerját minden felvevés után kimossa, és ezen vitatkozunk, hogy szerintem nem kell a farmert azonnal szennyesbe tenni. Na, azonnal teszi be. És hogy én milyen igénytelen vagyok, mert hogy nekem ilyenek a gatyáim. Van, hogy kétszer is fölveszed, mi? És elrabolja a nadrágjaimat kimosni, tudod, és mondja, ne, az a kedvenc gatyám, ne koptasd el. Tehát egy farmert nem kell egy-két alkalom után kimosni. Na mindegy. De jó volt kiadni magunkból, nem? Kicsit jobban vagyok egyébként. És megnyugodtam, már nem fázok. Ez itt a reggeli show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of reggeli show. Elvittem egyébként a kapszulákat, amiket valaki elbújtatott a konyhaszekrénybe. Közel 300 darabot, alig tudtam beleszuszakolni abba a kis nejlonzacskóba, amit azért ad egyébként a gyártó, hogy abba ő visszavegye, aztán újra hasznosítsa. Tehát, hogyha ha van erre lehetőségünk, kedves kollégák, ha most hallgattok minket. Nem, még alszanak, nyugi. Na mindegy, majd akkor visszajöttek fölükbe, hogy ne dugjuk már el a konyha szekrénybe azokat a nyomorult kapszulákat. De csak a rendet rakott, nem akart, aha, hogy kint legyen a pulton. Igen, de már volt rajta 3,5 centi nemes penész, tehát, hogy... Arról nem tehet, és ő vissza akarta biztos vinni. Itt elvittem ide a momba, odaadtam a kislánynak, megkérdezte, hogy iszok-e még egy kávét, mondtam, nem, köszönöm, mert itt ma már többet, aztán elköszöntük, egymásra mosolyogtuk, elköszöntem, na ennyi az egész sztori. És pénzt adott érte? Nem. Kávékapszulákkal mentél a momba. Elvittem, mert már zavartam, itt vannak. Tessék, Jézus Mária. Hát persze, hát visszaveszik. De ez tök jó ennek a gyártónak, de hogy jöttem be, hogy pénteken, ez volt az első dolog. Te egy tömör kényszer vagy. Hát milyen a kényszer? Rájöttem, hogy te egy többet tetted. Nem, ezt környezetudatosságnak hívják. Hát eszembe nem jutná elvinni. Hát olyan vastagon fosom éle, hogy hány kávé kapszula van itt kinesz a györöm. Hát most. De elviszik, ha rendelünk még. Mit? Ha rendelünk, akkor elviszik. Mert na, de nem rendelünk. Miért nem rendelünk? Ezt mondtad pénteken. Te legalább mondtál valamit, te legalább kerestél valami alibit. Hát ha rendelünk, elviszik, és hátrált kifelé. Nem hátráltam kifelé. Én mondtam, hogy én akarok rendelni, vagy szeretnék, mert nekem már nincsen. A tiéteket iszom. Az Annától lopom a kávé kapszulát. Hogy már penészeltek. Tehát már egyszerűen úgy nézik az egész, mint hogy valami szeméttelepen egy ilyen rohadó kupac. Érted? És ez volt eldugva egy sarokba a konyhaszekrényünkbe. Na most, ha még azt is... Megfogtam, teletöltöttem, még beleszuszakoltam még egy párat, szépen leragasztottam, beleraktam egy zacskóba, szatyorba, és elvittem ide a bevásárlóközpontba, ahol van egy kirendeltség ennek a bizonyos cégnek, és akkor ők szépen megfogták, átvették, mosolyogva, udvariasan, kedvesen. Tudod, hogy ez merőkényszer. Tehát ezt tudod, ugye? Tisztában vagy veled. Csak nem, csak én vázolom egyébként. Tehát... De miért lenne kényszer? Mert nincs ezzel semmi baj, meg én örülök, hogy elviszed, mert a büdös életben nem vinném el. De valójában tudod, hogy ez egy masszív kényszer. Tehát ez kényszerbetegség, amit csinálsz. Tisztában vagy vele, ugye? Tehát ezt valaki diagnosztizálta. Mert akkor segítek, én diagnosztizálom. Igen, most köthetünk még fogadásokat. Tartod-e a ezres ajánlatomat, hogy mielőtt visszavitte a penészt, lemosta róla? Tényleg átsikáltad őket? Nem sikáltad kis körömkefével, nem sikáltad át őket? Annyit csináltam csak, hogy a mellette lévő gyűjteményből még átpakoltam egy pár marokkal, hogy tele legyen. Ő menti a földet. Látom, mondom, hogy ez az egész tevékenység, ez egy környezettudatosságnak álcázott merőkényszer. Kettő busz megálló. Tehát, hogy semmi az egész. Mondjuk arra nem nagyon volt dolgom. Mondjuk utána elmentem még a tortaváról, de hát, hogy tettem egy ilyen kis... És a jutalom. Nézd meg, hát ez fel van építve. Megsimogattad magad. Van egy kényszeresség, ami környezettudatosságnak álcázva, az fölszedi ezeket a kiukat, elhasznált patronokat. De az egész csak arról szól. Elszállítja, de tulajdonképpen az egész csak arról szól, hogy utána megjutalmazhassa ezért magát, és az egyik kényszer igazolva legyen a másik kényszerrel. Érted? Hát ez gyönyörű. Hát ez szemünk előtt... Két lúdláb, három már. Mert ma nagyon rendes volt. Érzem a gesztenyés krémes illatát. De mit csinál? Ő magában elkerüli a lelkiismert furdást azért, hogy csak úgy önmagában vegye magának édességet, kiváltja a jutalmazó cselekvést, a jutalmazó cselekvés pedig nem más, mint hogy elviszi a kávékapszulát, kvázi odaér, megjutalmazza magát. Sötét vagyok! Hargesztés, kérdés van! Arrébb lököm a néniket, bácsikat, és már ott is vagyok a pultnál. Igen. És ezzel kvázi tulajdonképpen megideologizálva megjutalmazza saját magát, hogy legyen egyfajta felmentés, hogy megint elment édességért valahova. De hiszen megérdemli, mert elvitte azokat a patronokat, amiért egyébként két hetente jön el egy kis csajan eszpresszótól, vagy nem tudom honnan, melyik kávétól, nem minden. Nem jön. Két hónapja dolgozunk itt, és nem jött senki. Mert eldugták, azért kereste, itt volt benne, csak nem találta meg. Hol lehetnek? Úgy elvinném már őket, ahova valók. Na most, hogy megfejtettek, ez viszont 10 000 lesz a doktor úr. Micsoda? Tisztelem, hogy ilyen vagy egyébként. De hát komolyan, de olyan személyiségrajzokat készít róla, mint senki más. Tehát, hogy... Rendelnem kellene. Megvetted az autópálya matricát? Meg. Na. Megvettem, éveset vettem, úgyhogy... meg vagyok. Szerintem aznap már megbüntettek többször, meg fölhajtottam. De másnap, vagy még aznap után megvettem, úgyhogy szerintem tökéletesen jó vagyok. És akkor kapsz lóvét egyébként? Ezért van, nem nincsen pénz? Nem. Hát ott van a jutalomkrémes. Na jó, de az is fizettél. Nem adnak érte semmit. Figyelj ki, ez nagyon szimpatikus, ez nagyon tetszik, hogy így mellékelik hozzá ezt a kis leragasztható nylon zacskót, nem is kiismerve elefér, vagy nem tudom, mennyi 100 vagy akárhány darab kapszula, és akkor visszaviszik, és minden további nélkül elveszik tőle. Mondom, tök kultúrát akar, és még egy kávéval is meg akarta kínálni. Mondtam, hogy basszus, miért nincs itt a termos. Úgyhogy ez tök jó. Szerintem ez egy tök jó kezdemény. Hát, most már tényleg más nem... Tehát nem is értem egyébként, hogy sokan miért nem élnek ezzel a lehetőséggel. Nem egyszerűbb kidobni, tudod? Mint hogy bepenészedjen a konyhaszekrényben. Miért vagy kidobjuk? Fémet nem lehet? Tehát hasonlókat is kidobok. Tehát mi van, ha kidobom? Az a baj, hogy ebbe ugye ott van a kávézac. Igen. Hát, hogy önmagában az, hogy műanyag meg fém, az nincsen semmi gond, mert a szeretében is így kell bedobnod. De miért? Hát kidobok ételmaradékot, hát kidobok valamit, kijöntöm a teljes dobozba is marad valami. Az a mérgező? Igen, hogyha van benne valamilyen ételmaradék, vagy valamilyen szennyeződés, akkor azt öblíts ki. De hát ezekben a kávézacos ilyen kis kapszulákban ugye össze van, be van zárva. Én azt hittem, a fémmel van baj. Nem. A műanyagot meg a fémet, hát azt egy helyre is dobod. A virágra az accot, hát az annak nem lehet baja. Ja tényleg, pont amikor oda mentem, ott álltál a kis halas bicskáddal, és nyitogattad föl őket egyenként, és raktad a írnél. Nem fogok ilyen szarokat bontogatni. Legyen már ilyenekkel. Hát, igen, anyám, az édesanyád azt csinálta, anyám, meg az én édesanyám azt csinálta. Ja, akkor anyász. Az én anyám lefőzte a kotyogóban a kávét, igen, és kiöntötted az accot. Így van, hát és még rátetted a növényekre is. Hát most az nehogy már az acc legyen baj. Ez tudod mi? Téged megszivatta kapám. Mondom, hogy merőkényszer. Mondom, hogy ez merőkényszer. Hát beestél a multiba, tesó, mert visszamész, visszaviszed a kapszát, és megveszed az újabb adagot. Hát téged így csavartak na, az újjuk köré. Na, annyi kávét így állt az elkövetkezendő fél évben, amennyi kávét én vettem most náluk, mert hogy nem vettem semmit. Ez egy büdös nagy kamu. Mi? Azt, hogy vissza kell vinni. Hát ez egy hülyeség. De mondd azt, hogy és nem is vitted vissza, itt bedobtad egy lapatlan teleknek. Figyelj, én iszom otthon ilyen kapszulásat. Én mindenféle lelkiismert furdalás nélkül dobom ki a kapszulát a kukába. Gyűlik magába a tartályba, mert Vikinek van egy ilyen gépe. Hát én, hogy így a szemem se rándul meg. De hogy így, tehát hogy itt semmi, hogy én ezt gyűjtögessem egy külön szatyorba, és fölkerekedjek, és elmenjek egy ilyen kis visszaváltó, minek? A zac miatt? Hát anyám, 6 tonna zacot önt, hogy fölkerekedjek, és elinduljak kalandra fel. Júj, de jó, egy újabb program. Egy újabb program. Ez egy programnak álcázott merőkényszer. Igen? Igen. Persze. Tényleg azt hittem, hogy ez a környezet. De hát másfajta fémet is, meg másfajta jasolót is kidobok. De nem fokrémesben nincsen ételmaradék. Tehát, hogy a zac ebben a... Tehát, hogy a zac az újrafeldolgozást megbonyolítja nekik, meg nyilván megvan erre a megfelelő technikájuk. Amikor szelektíven gyűjtöd a hulladékot, akkor sem dobod be egyébként. Tehát, hogy a tejfölt, a joghurtot, a túrót, a nem tudom mit, szépen kimosod belőle, kiöblíted belőle. A konzervdobozt, amikor felvágod és megeszed belőle a sóletet, azt is ugye beledobod. Én nem öblítem ki. Én nem, János, akkor most akkor várját. Akkor János, hát János, kérlek Balázs, parancsolj, foglalj állást most. Nem öblítem ki. Én kidobom. Azt tanácsolj, nem öblít. Hogy öblíts ki. Mert mi lesz, ha benne marad egy kis bab? A gyereknek a szaros pelenkáját is berakom a kukába, ne idegesítsél föl. Hát mi lesz, ha benne marad három bab, meg egy lazac darab. Meg némi, nem tudom, humusz. De nyugtass meg a szelektívben, nem rakod le a gyereknek a szaros pelenkáját. Nem, van egy külön szaros pelenka gyűjtő. Hát dehogy nem belerakom. Hát az papír. Papír. Aha. Na, én befejeztem veletek. Én belecsomagolok egy oldalszalonnát a mai blikbe, igen, és utána kidobom, akkor azt nem dobhatom ki, mert zsíros és az étel maradék? Hát, már nem az igazi. Mondom, hogy egy merőkényszeresség azért. Már nem az igazi. Hát, de azért. Én kidobom. És én a konzervet, én nem mosom el a konzervet. Hát gondolod, hogy mennyi vizet használok? Én fogom a konzervet, amit nem eszem konzervet egyébként, de nem mosom ki a danonos dobozt. Én nem mosom ki a teljes dobozt. Jókurt után ki. Én azonnal be is dobom a kukába. Tehát, van egy korty az alján, én például azt már nem iszom meg, hogy nem szeretem, és megy a kukába. Én nem öntöm ki, öblítem át, majd vasalom ki a doboz, teregetem, kiszedem le a fregoriról, hajtogatom össze, és teszem a szelektívbe, érted? Én a szemét van, érted? Nem én vagyok a szemétér. Hát én a szemét szolgál engem, érted? Hát nem én szolgálom a szemetet, hogy kivasalom, elbúcsúzom tőle. Hagyjál anya, nem kell mennem dolgozni. Hát nem, most hétvége van, és még most én álmodom. A vadon család projekteknek álcázott ilyen kis küldetéseket csinál. Indulnak a Nespresso visszaváltó fülkékben. Gyere Móni, indulunk, megvan a hétvégi program. És ők elindulnak, felszállnak, felkerekednek, hátizsákot vesznek, és indulnak visszavinni a kapszulákat. Egy hát ez jó. Teljes doboz, az hány gram cukor? Mi van? Hát ez tök jó. Maximum az elemet nem dobom ki, meg az akkumulátor tényleg. Na, az oké, tehát te aksit cserélek. Mert azt elásod a kert hátulján. Nem, azt a szomszédod. De hogy, hát lehet, hogy bennem arra van a hiba. Arra ott van az erdő, mi? Én aláírom, hogy bennem van a hiba, komolyan mondom. Simán. Arra ott a szomszéd kertje, persze. Na de érted, ha az újságot kidobom például, olyat, igen, ami össze van kapcsolva a gerincénél, akkor azt a három... Kiszeded a kapcsolat? Kiszedem. Te hülye vagy? Nem. Környezetudatosság. De nem mondom, hogy merőkényszer vagy. Te egy merőkényszer, környezetudatosságnak álcázott kényszerhalmaz. De mi? Hát most kényszer. Nem veszem ki a kapcsot belőle. Kidobom az adásmenetet, akkor nem veszek kapcsot belőle. Nem. Nem vagyok hajlandó kivenni a kapcsot. És külön elviszed a kapcsot, van egy kapos gyűjtőszatyor. De ki is kéred magadnak? Tehát van ott egy kapos gyűjtőszatyor? Nem, egy sima bugyli bicskával is ki lehet belőle. De nem az, hogy mivel szeded ki, hova teszed? Mint a fém közé. Ja. Jézus, de miért nem kaparod le róla az olmot, és teszed be az olmot a fém közé, az írás? Nem, kapar le előre a betűt. Ez itt a reggeli show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap reggeli show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Elindult egy fási tehetségkutató, uh-huh, ahol Juliet a műsorvezető és a vágó, uh-huh, és a Fási pedig bent ül a zsűriben. Ugye? Ezt nem tudtam. Ez egy több személyes zsűri? Hát gondolom, hogy Fási bent ül a zsűriben. Hát persze, több személyes zsűri. Ott van például a Fiesztás Tibi is. Csordás Tibi. Gondolom, hogy Zámbó Árpi. Zámbó Árpi ott vagy, van. Vagy Zámbó Krisztián, vagy Zámbó Árpi. Zámbó Árpi. Krisztián. Valaki benne van az. Vagy várj, most már is össze vagyok zavarod, vagy a két tehetség közül melyik. A fiatal, az Árpi az idősebb. Aha. Kevesebb haj. Több hang. Aha, jó, de a talentum szám pont ugyanannyi. Igen, és arról beszélgettünk, hogy mi lehet a Fási jelenség titka, illetve pontosabban mi van akkor, ha rájössz, hogy a gyerekednek semmi hangja nincs, és ha szájtatva csodálod-e, és azt mondod, hogy igen, legyél énekes, vagy eljön az a pillanat, amikor egy szülőnek igenis meg kell mondani a gyerekének, és azt kell mondani, hogy figyelj, kislányom, kisfiam, nem, ez nem jó. De valószínűleg maga a Fási jelenség erre épül, hogy ők ezt nem tudják, hogy ez nem jó. Ja, tehát ja. Én megfejtettem ezt a jelenséget, és erről már tegnap is beszéltünk, hogy bátra ki a szerencse. Mert tényleg egy csomó embernek fel ennyi önbizalma lenne, mint a Fási családnak, ez az ország, ez hegyeket tudna megmozgatni. Higgy magadban. Nem? Higgy magadban. És nem bántják őket kételyek, meg nem bántja őket az, hogy most jó vagyok, vagy nem vagyok, hanem valószínűleg az a recept, hogy ők maximálisan hisznek magukban, és nincsenek kérdések. És szerintem nekik jobb. Mert ha valaki állandóan nem izgeti önmagát, meg kérdéseket tesz fel, akkor a saját teljesítményét behatárolja, mert azt nem vágok bele, mert úgysem lehet megcsinálni. Hát a Fási család előtt nincs lehetetlen. Igen. Juliet vágja a Fási szupersztár tehetségkutatót, és ő a műsorvezető. Nem látunk még semmit, amit ő vágott, tehát hogy lehet, hogy nagyon ott van a szeren. Lehet, hogy az utóbbi évek legnagyobb vágó tehetség. Igen, ugye belehallgattunk tegnap a dalba kicsit, ami nagyon jó. Vége a dalnak, és itt bejön Juliet, és elkezdi a műsort. Úgyhogy ígértük, hogy felhívjuk Ádámot, hogy neki vajon eljött-e az a pillanat az életében, amikor el kellett folytania magába az igazságot. Igen, meg ugye felröpent vele egy hír, erről is beszéltük, hogy az RTL az el akart tőle venni az X-faktorba a Fási szupersztárból, vagy szuperdal produkcióból sztárokat. Elhappolt. Igen, ez a... És hogy észrevette, hogy le akarják szerződtetni az X-faktorba az ő szereplőjét, és akkor most megy egy ilyen Fásikotra RTL azt kis harc. Azt vette észre, hogy az egyik szereplő felszállt a 33-as buszra, ami Budatéténybe megy. Ne, hát gondolom jelezték a szereplők, hogy viszik. Figyelj Ádám, visznek. Hogy ráígértek még két szalámi zsömlét. Két szalámi zsömlét. Na, megkérdezzük mindjárt az érintettet, akit már tegnap szerettünk volna megszólaltatni. Tudjuk, hogy hallgat bennünket, kedveljük őt, ő is kedvel minket. Csak aztán valami nem értük el, vagy ki volt kapcsolva, hogy autóban volt, lehet, hogy olyan helyen volt, hogy nincs térerő, vagy nem volt térerő, és akkor azt ígértük, hogy visszatérünk erre. És ma felhívjuk. Itt van Fási Ádám. Jó reggelt kívánunk, hello! Szép jó reggelt! Jó reggelt! Jól vagyunk, köszi szépen! A legelső dolog, amit szeretnék, nem is engedett, hogy kérdezzünk. Nagyon örül annak, hogy ennyi év után is annyira érdekesnek találjátok őt, hogy még mindig beszéltek róla. Örül annak is, hogy pont azzal promózátok a műsorait. Másrészt pedig egy jót kacagott azon, hogy mindig velem beszéltek, ha róla van szó, pedig már 19 éves felnőtt. Azt mondja, ha valami bajotok van vele, akkor csak tessék már. Nem rajtam keresztül kell üzengetni. Nem, a Fási jelenséget próbáljuk fejtegetni évek óta, hogy további sok sikert kíván nektek. Mindig ilyen zsülikeként él, aztán most a Feri mondta, hogy tök igaza, hogy ha már ne zsülikézzem, mert hogy ő már tényleg, ahogy te is mondod, már 18-20 éves. A következő dolog, Balázs, évek óta tényleg örülök neki, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy Magyarország legjobb műsorvezetője koptatja a nyelvét az én nevemben. De ez nem is gond ezzel. Milyen szépen mondtad. De jó vagy. De a következő dolog, úgy gondolom, te is úgy vagy velem, mint mi, hogyha nem kellenél a hallgatóknak, akkor már elég lekoptál volna, és nem lenni műsorvezető. Ami nem kellenénk, titka, ami nem kellenénk a közönségnek, akkor lekoptunk volna, hisz azért azt tudni kell, mert nem ismered a munkásságunkat, a pályafutásunkat, azért az én műsoromon keresztül egy csomó sztár nőtt fel, és csomó sztár megfordult, többek között Havasi Balázs, Mága Zoltánt én találtam ki, a Mulatos csapat mint tőlem jött, még Kisgrófó is az én színpadomról. Te találtad ki a Mága Zolit? Hát teljesen, az egész, úgy, tehát nem a hegedű tudását, hanem én fedeztem fel. Ja, mint jelenség vagy. Aha, igen. Értem. Hát az, hogy azt a formációt, hogy lányokkal együtt hegedüljön, stb. Az az én, hát ha ismered a pályafutásomat, akkor ezt tudni kell. Még Rajcsi is az én színpadomon lépett fel hegedűtve. Van, hát a nevek fűződnek hozzád, hogy kitaláltad már az Oligus két lányt mögé. Több mint 396 előadó művész lépett fel a színpadon az elmúlt 26 év alatt. Figyelj, most mi a művész világ 80%-a. Mi az RTL-es történet, hogy a te sztárjaidat akarja lenyúlni az RTL? Elindult a műsorom, és hát... Ez a tehetségkutatód. Igen, és akkor nyilván nagy egy nap alatt 350 000 látogató lett a Facebookon, mindenki rámed, nyilván ez sokat jelent, egy-egy klik, egy-egy dal megjelenésénél 35-40 000 kattintás, szóval egy ilyen, följött ez a történet, gondolom a brand miatt, a nevem miatt. Kellett jegelni az ujjaidat? Sok kattintás. Igen, hány internet kávézóba ültetted az embereidet, hogy meglegyed? Én nem te vagyok. Menjetek gyerekek, lájkoljátok. Nekem nincs rá szükségem, hogy lájkoljam az oldalomat, mert nem adom el a reklámot, mert nincs reklámom. És hát ez elindult, és hát elkezdte az RTL klubtól egy szerkesztő fölhívni ezeket a versenyzőket. Én megtudtam, és hát nyilván nem, ezt a magas labdát azért le kell csapni. Hát azért én egy kis csávó vagyok, kis vidéki gyerek. Az RTL klub egy nagy televízió. Szóval... Már hogy érted, hogy le kellett csapni? Nem hát jó, hogy megszólalok benne, hogyha keresik az én versenyzőt. Ja, hogy az anyagban magában megszólalsz. Milyen nagy dolog, hogy a nagy X-faktor, a kisfácsi szupersztár műsor keresi az előadó. Reálisnak tűnik a történet egyébként, abszolút. Hát miért te nem ezt csináltad volna? Ugyanilyen vagy, mint én. tőled ha elhapolja? Hát figyelj, győzőn a jobbik. Nem tudom, hogy ennek egyébként mi a valóság alapja, hát vagy mennyi a valóság alapja. Én abszolút tudom. Ja, még egy mondatot szeretnék tőle. Már énekelj már, vagy mondjál egy sort az én leghíresebb dalomból, majd a zsűriet leghíresebb dalából. Hotel Silver. Amit ő írt. Na, Hotel Silver. Egy évre megint megvan az egész Fási család ingyen nyaralni. Két évre elintéztem a nyaralásotokat ezzel az egy mondattal. Egy pillanat, mindjárt mondom. Éljen a barter, éljen a Hotel Silver. Hagyd a némát beszélni. A Hotel Silvernek a tulajdonosa az én nagyon jó barátom, több mint 35 éve. Szóval nincs ingyen ilyen történet, amiről már az egyik televízió műsorban egy leamortizált beszédhívás ember megszólított bennünket. Aha, de most kicsit leestem alól. Szóval nincs ingyen? Nincs ilyen, hogy... Milyen barát, hogy nem adja ingyen a Hotel Silver szobáit? Hát. Nem, én hazamegyek hozzá, hogyha megyek, de hát sajnos nincs időm, hogy nyaraljak, mert rengeteg a munkánk. Na. És ilyen egyszerű. És hát a Juliette azért egy képzett zenét, dalokat ír, és azért nem lehet így őt minősíteni, hogy te magad azt mondod, én véleményem szerint... Tudod, hogy mindenki minősít mindenkit, hát csak akkor te is hagyd elmondani. Dehogy is, hát persze, hát nyilván, hát előadók vagyunk. Véleményem szerint a Juliettnek nincs jó hangja. Abba a pillanatban te azt mondod, hogy te kijelented, akkor te a saját magad tartalmát jelentett ki, vagyis a befolyásolod a hallgatókat, hogy mert te azt mondtad. Érted? Szóval hát szerintem ez nem így van, ez szerintem túlzol. Hát a vélemény az, hogy valaki kiáll a színpadra, én is, mint műsorvezető, megítéltetünk nap, mint nap, az előadók, az énekesek, hát van, aki azt gondolja, hogy van hangja, van, aki azt gondolja, hogy nincs hangja, van, aki azt gondolja, hogy neked nincs hangod, van, aki azt gondolja, hogy neked nagyon jó hangod van, hát mindannyiunkat megítélnek, hát erről szól a közszereplés. Én valami önkritikát gyakorolni, nekem nincs jó hangom, nagyon jó előadó énekelsz? Vagyok. Nem, azért megszeretik az jó előadásomat. De nem az a te is annyi embert meg tudsz énekeltetni, amit én meg szoktam énekeltetni egy-egy rendezvényen. De magad, ez nem egy támadás, én magáról a Fási jelenségről beszéltem tegnap, megpróbálunk meg. 26 éve vagyok, a legrégibb zenei műsor vagyok Magyarországon. Hogy áll most a tehetségkutatót, kicsit promózzuk, már eddig is promoztuk, csak hogy hát akkor jobb szívvel fogsz rá gondolni, hogy ez elindult már egyébként, ez megy, tehát már látható? Ez megy, most van az elődöntő, előválogatók vannak, utána lesz a középdöntő finálé, hát rengeteg jelentkező volt, én is meglepődtem, több ezer jelentkező volt, és hát abból kiválasztódik majd az a 10 ember, aki szerintem majd ugyanúgy nyomdökaival lép azoknak a sztároknak, akik hozzám kapcsolódnak. De azért le tudod állítani? Most már nem szipkázzák el a serétadnak? Ráállítottad a jogás csapatodat? Nyilván én egy kis csávó vagyok, elszipkázhatják. Ne, jól nyomott ezt a keresztapa. Jól nyomott ezt a keresztapa dolgot. Én szeretem, hogy úgy nyilatkozol, mint a keresztapa. Nem vigyék már el az embereidre tapsolni. Ide, ide, engem abszolút nem érdekel, az a lényeg, hogy te is beszélsz erről, meg mindenki. És csak dalok lesznek egyébként benne a tetszik, tudom, csak dalok, tehát, hogy énekelni nem, fognak? Hát, nem, énekelnek, van zenekar is, van egy jó szlovák zenekar egyébként, egy nagyon jó képességű, van két lány, aki nagyon jó, aki tényleg megállná a helyét az X-faktorba is. Te látod ki, aki a zsűri? Te zsűrizel? Te bennülsz a zsűriben, nem? Én az elsőben nem ültem, másodikban benne ültem, nem ültem be. De hogy az elsőben nem ültél? Viktor, bocsuk, nem ültem be, nem kell nekem beülni, hát nem. De most vagyok akkor mégis benne vagy? De most akkor mégis beültél. A második fordulónál igen. Odafért még egy szék. De te azt akarod, Ádám, azt akarod mondani, hogy neked nem kell beülnöd ahhoz, hogy te döntsed el, hogy végén ki mehet tovább. De nem én döntöm el. Nyilván az miért azt szóltám olyat, amit nem mondok. De azért ne legyet. Tudod, de azért kivel ilyen vagyunk. De az X-faktorban zsűriznél egyébként? Beülnél a felkérnél nekem? Most tudom, hogy teljesen provizórikus, mert nem lehet ezt most így előre jelezni, de ha mondjuk, hogy jön egy felkérés, te beülnél? Be. Miért ne ülnék be? Hát miért azért az elmúlt 26 év alatt annyit letettem a pályán, a leghíresebb előadók ma, akik tömeget mozdítanak, az mind hozzám kapcsolódik. Ez most nekem tök új volt, hogy a mágát is te fedezted föl. Hát hogy ne, hát hogyha nézted volna a műsorokat, mondjuk Hajdúszoboszlón, közel 20 ezer ember ott léptettem fel az Olit először. Azért és a 10 évvel ezelőtt volt, nem most. Ha nézed a műsoraimat, akkor nem kérdezné. Merném nem nézni, hát aztán találok egy levágott mikrofont. Nézed a zenebutikot. Levágott mikrofont, aztán a szobámba találok, mint keresztapa. Új helyen vagyunk, ugyanott vagyok, ugyanazon a vonalon, ahol a rádió egy. Új helyen vagyok a TV2 csoportnál, a zenebutikot az én anyagomból építették fel, az én elmúlt, mert tudod, az saját archívum. Tudom, hát te találtad ki, ha elődött is. Azt nem. Diplomát, tényleg az éve. Igen, a zenebutik elődött. A zenebutik név az nem volt levédve, vagy valami? Mert, hogy én ugye... azt nem tudom, az ja, nem hát az én, nem az, nem az enyém. Az nem az enyém. Én egy meglévő televíziót töltöttem meg tartalommal. És hát ott vannak Átvágótól kezdve, a Balázs Fecótól, Rózsitól kezdve, mindenki azon a csatornán. Hát, az az igazság, hogy az egy jó csatorna lett, mert már megmozdult. Én mondtam, már nézik is. Egyébként én nagyon irillem a családodat, mert abszolút halmozódik a tehetség nálatok. Tehát neked hallásod nincs, Julietnek hangja. De meg beszélni nem tud, csak fértegetni. Nehogy is, nem viccel, csak humorizálunk. Ki van még a zsűriben? Az eszed, jó, hát tudod, hát néha azt is el kell engedni. Figyelj, ki van még a zsűriben? Én is kielesek, ha megöregszek, mint te. Nem tudom, hát az a fene se tudja. Nem, lehet, hogy nem is fog megöregedni, hát előbb vernek engem agyon valahol. Figyelj, ki van még a zsűriben? Ki van még? Te vagy még a... Weiss Viktor van, a Csodás Tibi, Foki és a Zámbó Krisztián. Na, Krisztián. Foki vagy Poki? Vagy Foki. Ki? Foki. Bocsánat, Foki. Nem ismertem. Foki. Hát... Jól van. Nádám, hát most micsoda promót csináltunk a műsorának? Hát mondd nekem, hol kapsz te ilyen promót? Hát ez egy országos promó. Figyelj, de a legközelebb gondod van, meg nem akarok megtanítani, mert azért te egy csillagos, több csillagos műsorvezető, hogy halmozod a csillagokat. Tudom, te fedeztél fel a Balázsóba. Ja, figyelj ide. Hát jó, de mindent megcsinálsz pénzért, azért azt mondjuk meg baráti, családi körben most így a hallgatókkal együtt, azért pénzért mindent megcsinálsz. De ne bánjunk az embereket. Igen, úgy gondolod. De hogy bántom, Ádám, nézd, hát ti, ha kiálltok a színpadra, hát ne viccelj, hát mindenki beszél rólatok, mindenki beszél a családról, hát ez nem bántás, hogy valaki elmondja hát próbacskontra a véleményét. De nem jelenthet, hát ebben, de miért ne? Hát mindenről, hát beül az ember egy filmbe, megnéz valakit, azt gondolja, hogy jól énekel, nem énekel, szeretem, nem szeretem, hát neked se tetszik minden, hát az ember így működik, hát szolgáltatunk valamit az én rádió műsoromról, és azt mondják, hogy a mi műsorunk jó, nem jó, liberális. a bocskor, bocskor jó gyerek. Vagy a bocskor jobb, persze, igen, vagy a felnőtt. Igen. Szerintem ezzel együtt kell tudni élni. Én inkább, mert a bocskor az aranyos, mert a Tiszacsegére lejött, ott volt egy nagy fesztiválunk. Na, neki fellépést, persze, hogy szeret. Nem adtam neki fellépést, vendég volt. De mit csinált a bocsinálatok? Fellépett, vagy gitározott? Nem, ott vendég, nem, vendég volt egy halsópaprikás főzőves, amit az én nevemre írtak rá, és 5 év alatt több, a helyiek szerint nem akarok nagy számokat, de 10 000 fölül megjött össze a nevünkre. Ilyen egyszerű a történet. Ez nagyon, az nagyon szép szám. Hát ezek mit mutathatnak a vállalatokkal együtt? 5 év alatt ennyit el tudsz én, hogy egy rendezvényt föl tudsz így építeni. Így indulunk most Mendén, majd Seregélyesen leszünk most május 6-án, és Ruzsára megyünk. Szóval azért dübörög ez a rendszer, a zenevonat azért megy. Leigázzátok az egész országot. Hát persze, hát azért vagyunk, nem? Hát hogy ne, nyomjátok, hát ez nincs, nincs azért van. Vagytok. De persze, a vízes zsömlés azért fogy, mert olcsó. Hogyha jó gáz, ha meg tudunk egyezni gázival, szívesen fölé. Én nem tudok, az a baj, nem tudok énekelni. Nem tudok énekelni. Mondjuk gitározás, borjási vagyok. Nem tudsz énekelni, figyelj, nem tudsz énekelni, hogy kritizálod az érdekeseket? Hát az ember meg van füle. Hát fülem azért van énekelni, nem tudok, de azért fülem van kettő is. Drága barátom, akkor nem tudod, rossz benne, rossz műsort vezet. Vagy akkor ne beszélj erről, arról beszélj, amely fel vagy készen. Ádám, viszont a Tibinek adjam el egy szállt üzenetet a Csordás Tibinek, hogy még a Fiesztát megbocsátottuk neki, mi rockerek, de ezt már nem fog. Csokoltatunk benneteket, szevasztok! Minden jó, ciao, köszönjük szépen, ciao, Fási Ádámnak, puszi, Juliette, ciao, hello. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Jó a kedvet, tapsolj, nagyokat! De utáltam azt a számot mindig. Úristen, de gyűlöltem. Mi, az csapat így. Hát, fúj, de utáltam. Ezzel szerintem az, hogy London, good. Ez soha nem fogom neked megbocsátani. A kettő között van egy kedvi oldal. Hogy szerettem az illést? Igen. Ez soha. Annyira, hogy ennyire. Na hát az, meg a Lendi, de a sör. Ennyire motoros zenekar, úgy, mint a te kedvenc. Egyszerűen nem áll össze a kép. Nézd a 60-as, 70-es évek beat korszakát, hát akkor az illés, annak a generációnak, hát akkor születtél nagyjából, tehát hogy igazából... Nekik az volt a lázadás. Nekik az volt a lázadás. Nekem Johnny Rotten. Jó, hát más, persze, de a kettő között eltelt 20 év. Hasonlíts már össze Szörény meg Johnny Rotten. Jó, hát de figyelj, hát akkor nekünk ez volt. Jó, de érted, a Beatles is lázadás volt annak idején, és ők is nyakkendőbe kezdték el. Ha megnézed a Beatlesnek a korai felvételét, a korai fotóit, azok kifejezetten egy durva rock and roll zenekar, vagy rockabilly zenekarnak a képet mutatták. Tehát, hogy ez a gombafő, nyakkendős kis, hogy hívják, fehéringes kis zakos, ez minden volt, csak nem lázadás, a korábbi ényikhez képest. Én bírtam, Muszi Dobai gitáriskolában. Az első volt, lögd ide a sört, aztán néha furcsa hangulatban az utcát járom egymagamban, hogy azt hiszem úgy volt, hogy A-dur, D-dur, Émol, A-dur, ami ilyesmi volt talán. 4 akkord volt, csodálatosan meg tudtam tanulni. Tűzhet, ott csajozott, négy csoda. Te durva. Vicces. Aztán jött az újra dübörög a banda. De az nem illés volt az újra dübörög a banda. Azért mondom, azt nem, hogy összekeverted a legnagyobb érted. De most hallgass meg, Le már, jaj, ne! Hát micsoda virtuózitás. Kérem szépen. Na jó van. Oké, azt mondja, még. Írja valaki. Illetve azt is, hogy nem most kapcsoltam el. Legyünk korrektek, tehát a másik oldalt is idézzük. Igen, valaki a Táskarádiót kérde. Azt is tudom. Táskarádió. Ritmusdárió. Igen. Rájöttem, hogy én vagyok a turmix készítés Benke Laci bácsi a gyerekek. Igen, azt mondom. Ez nem nagy dicséret saját magad számára. Csináltam a disznózsírbe, ne került. Csináltam a kis itteni rádió egyes kis Nutribullet géppel egy olyan turmixot magamnak. Csodálatos, és úgy csináltam, ahogy Benke Laci bácsi csinálja a mit tudom én, a körömpörköltet. Mindent tettem bele, amit a hűtőbe találtam. Annyi spenótot rakod bele, hogy megfogta az üvegnek a falát. Igen. Érted, az már zöld az a pohár. Kérlek szépen egy ilyen spenótos, gyömbéres, citromos, pici almaleves, és kivis, banános turmixot csináltam. Mindent keresett. Úgy csikarassam, négy decis pohár lett belőle. Annyi, megint, hogy másfél két liter, de ha hirtelen kirohanok, akkor majd tudjátok, hogy hol vagyok, jó? Ne gyertek a budi közelébe. Ez a balifére. Ez bizony felpörgeti az anyagcserédet, turmix. Most. Rakd még egyszer itt lábam. Ez körülbelül. Figyelj, erre ránézel, erre a turmixre, és összefosod magad. Pajlátó volt már kétszer. Csak az egészség. Ez ilyen gyerek. Ezt a hazáig kibírom, akkor ez így szerint. Ezt a megszólást. Gyerekek, ha félig ezt végig tudom csinálni, ezt a megszólást, meg vagyok. Azt a mindenségit neki. De legalább jó ízű. Figyelj, nagyon finom. Nagyon finom, de... Hosszan! Rögtettek, már be is csúrom egy kicsit. Jó lehet, figyelj, jó. Tehát meg kell találni a megfelelő ízkompozíciókat, hogy mi megy együtt. A zöld alma például a gyömbérrel, a citrommal. Szerintem egy fél év, és én is megtalálom. Tehát most még a kísérleti fázisban vagyok. De ilyenkor mindig azért legjobb zsűrim a Viki. Tehát nagyjából a ez de szar, és a úristen, ezt nekem csinálta. Köszönöm, drágám, nem hangzott el. Ugye? Ne viccelj, az hosszú évek óta nem. Ha szeret, nem az. Igen. Kicsi riad körbenézés a hűtőbe, hogy mit tud beletenni, amitől egy kicsit finomabb lesz. És a végén azt, én nem szeretem a fahéjat, mert még töltöttem bele neki egy kis fahéjas almát, mert 16-os cukorszint alatt ezt nem veszem el. Pörögjön valamit. De arra adtam ezzel osztatlan sikert. Úgyhogy van egy fél pohár eladó turmix levem, ha kértek. Erre most ezt a kávét most betolom. Nekem vegaként amúgy is meglehetősen gyors az anyag, én nem akarok még rajta turbozni, ugye tudod, ez a ízi, ez összefolynak a fények, tudod, ez a csuvi hiperürugás. Tudod, van az a Pavlov inger, hogy befordulsz az utcába, és már az utcába igen, érzed, hogy jön a gőzmozdony. Nem. Hogy már az alagútban van a mozdony. Az és a baj, és hogy vizionálsz egy ilyen otthon vagy, egyedül vagy, de jó lesz. Nem kicsit... szabad rá gondolni, mert az a baj, hogy nem hogy befordulsz az utcába, hanem arra gondolsz, hogy majd be fogok fordulni az utcába, és már ez a gondolat. Igen, és ott kapsz egy defektet. Igen. Csak mindig kicsit reménykedem, hogy nincs otthon senki. Ti is így vagytok? Akkor otthon van valaki, akkor kicsit elkeseredtek. Mert tudjátok, hogy csak 80%-os lesz a történet. Ugye? Hogy ott tudod, hogy ez nem. Ez csak egy sima puki volt. Ez csak egy sima puki volt. Ez. Nem kérünk, Viki. De most kóstoljátok meg. Én most hittem egy nagyon kellemes Tamidoff kávé. Vajon ritkán csinált zöld turmixot. Én vagyok a turmix készítésben kell a cibácsia. Amit találok, belerakom. Kóstold meg, nem rossz. Egyszer élünk, egészség. Ez most melyik? Ez a fahéjas? Vagy ez most melyik? Nem már. Ez már a híres Nutrikulett. ez már a Nutrikulett, ez már egyszer benn volt. Most tényleg ne idd már úgy, mintha izé valami SZTK-ban valami középsugarast innál. Milyen? Hát, na. Fahéja? Ez a fahéjas történet? Nem ez a sima? Beszélni, nagyon összerántott aztán. Görcsölni kezdett a gyomrod. Időjárás, de hoztam. Mondom, hogy Benke Laci bácsi vagyok. Vizes. Tettem, hát tessék? Ez nem jó, ez egy ilyen vizes. Nincs benne anyag. Igen, kicsit sok. Sok citrom akad benne. Jó, vízből kicsit több volt. Még szerencsé, hogy kedvelem a citrus félét. Kis vodkával elvette, de... Jó, na, kicsit sok lett a víz. Ez még új a gép, és még nem tudom az űrtartalmat rendesen. Kicsit túltoltam vízzel, kevés volt az alapanyag. De miért? Mert reggel fölkeltem, Viki is indult munkába, nem nyúlhattam a hűtőbe, nem vettem elég banánt, lelettem szurva, hogy miért iszom meg a spenótját, miért nem szerzek spenótot, én sose szerzek spenótot, és ne zajongjak, menjek, már alszik a gyerek, ne raboljam ki a hűtőt. Na, szóval egy nyugodt reggel. Tessék? Így van, tehát ez a turmix most a Viki miatt rossz. Ha engedi, akkor még további alapanyagokat bányászom ki a hűtőből, de nem engedte, mert azt mondta, fölébred a gyerek. És aha, akkor lelettem szúrva, hogy dengere hangos. Tehát érzed magadban, hogy lehet ez még jobb, csak ma nem sikerült. Zöld almát akartam még keresni, mert van ott a zöld alma, és zöld alma, a citrom, a gyömbér, a vanília puding, a csoki. Hát igen, ami és volt. A Csécsi szalonna együtt nagyon finom, ígyétek el. És maradt még egy kis köröpörköt. Anyám volt rá tünnepel. De az csonttal együtt daráltam. Igen, és egy kanálnyi lucskos káposzta. Igen. Volt még valami, ami nem tudom, mi volt, de el akart mászni, amikor felé nyúltam. Az vagy kocsonya, vagy húsleves, tettem el egy jó kanállal, úgyis, mert Benke Laci bácsitól ezt láttam, úgyhogy az is van benne. Illetve egy kis ételízesítő. Jókai bablet. Na, Isten gyerekek, ami marad, harag. Ja, az igyek, én azért elhúzom egy kicsit még. De nem így. Ebben van a vitamin, gyerekek. Úgy fogtok futkorászni este 8-ig, mint a izé. A WC-re. Nem viszont meg a tiédet. Oda adjam szíret. Ha üres a porad, átöltöm a cég. Ez leszedi az ovánc festéket? Van azt nincs meg a rozsdát. Írj egy hallgató, hogy egyébként tök igaza van, gyerekek. Ha összefossátok magatokat, legalább kicserélik a székeket. Tehát minden jóban van valami rossz, vagy minden rosszban van valami jó. Hát legalább már kapunk három széket. Nincs alak műanyag szék, le lehet se slaggal csapatni. Két naponta visszüket a naponta járok csontkovácsot, már annyira. A nyílt sérvemet húzom magam után az utcán már ettől a széktől egy hónap után. Én még eltávolítottam a farkcsontomat, mert már nagyon zavart az ülésben. Szenzációs. Na mindegy. Gondolkozom, hogy mikor ittam ennyire meghatározót, és nem akkor ezzel nem akartam mondani semmit. Jussa keszed, amikor rákuporodsz majd a fajancra. Nem, hogy jó egyébként. Igen. Így fejezete. Csak azt fogom, hogy köszi Bali. Csak egy eddig az volt, hogy nem kellett volna meg, nem ennék több rostosat. A beleid nem fogják tudni, hogy mi ez a rostanyag, amit nem nagyon kapnak. Ne feszeges, nem nyitható az a rohadt tapla. Állgattuk fel. Végre, 20 év után egy ilyen így fogsz kijönni. Könyvben állod a szemed majd a gyögyörtől. Én minden, na minden. Picit indoklatlan érzem benne a csillagán is, de... Nem is ismeri, hülye vagy. Ehhez így kerül bele. Egy kis vörös áfonyát érezhetsz vele, azzal benne. Meg szerecsendió, meg fekete bor. Egy kis szegfűszeg, egy kis vaj. Igen, és eltűnni egy mókás kanál is. De ez a Nutribullet mindent visz. Mindent eldarál a kis Nutribullet. Jó van. Na jó van. Jó lesz ez. Jó lesz ez, gyerekek, szóljatok, ha érzitek a hatását. Ki fog világosodni a bőrötök, megindul a vérkeringésetek, higgyetek el. Bari erőturmixától. Az erőturmix. Ezt az elmentesből csináltad? Ne, saját fejből. Letöltök ilyen smoothie-kat, aztán az, hogy mindig kiadjuk egy alapanyagot, és így már nem olyan, mint amit leírnak. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.